درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ وغیرہ سب جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب محمد. الحمدللہ آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے, عشرہ رحمت کا آخری دن, اس کے بھی کچھ گھنٹے باقی ہیں. ظہر کی نماز پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ریکارڈڈ سوالات سوال آنر کر رہے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام خالد فیض ہے. تو بات یہ کہ میں پہلے بھی پروگرام میں اپنے التجا کر چکا ہوں, تو گزارش ہے کہ میں ہیپاٹائٹس میں اور دل کے مسئلے کی وجہ سے لا علاج ہو چکا ہوں, لیکن میں صرف ایک اعلیٰ حضرت صاحب سے درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک کتابوں میں واقعہ پڑھا مذہبی کتابوں میں, کیا وہ غلط ہے؟ کیا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ غلط ہے؟ اس میں ایک غار کے پتھر کا واقعہ کہ تین آدمی طوفان میں پھنس جاتے ہیں, ایک پتھر سے ان کے غار کا منہ بند ہو جاتا ہے, تو اپنی نیکی وہ بیان کرتا ہے, ایک آدمی کا وہ پتھر ذرا ہٹ جاتا ہے, دوسرا بیان کرتا ہے تو وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ جاتا ہے, تیسرا بیان کرتا ہے تو پتھر پورا ہٹ جاتا ہے, تو وہ ان کے غار کا راستہ کھل جاتا ہے, وہ باہر نکل جاتے ہیں. تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, کہ اعلیٰ حضرت اپنے دوست احباب سے اپنے اسلامی بھائیوں سے سب سے میرے لیے اپیل کریں گے کہ اپنی کوئی نیکی میرے لیے وہ چھوڑ دے اور میری بیماریوں کو ختم ہونے کے لیے دعا کریں, مجھے شفا یاب ہونے کے لیے صحت اور زندگی کے لیے دعا کریں. تو کیا وہ اپنی کوئی نیکی اسلامی بھائی چھوڑے گا دل سے, تو کیا یہ بیماریوں کا پتھر نہیں ہٹے گا؟ کیا میں شفا یاب نہیں ہوں گا؟ کیا میں رحمان سے رحمتوں والے مہینے میں یہ وہم کی آس نہیں لگا سکتا, امید نہیں لگا سکتا ہوں؟ کیا میں یہ امید نہیں رکھ سکتا ہوں کہ جیسے غار کا پتھر ہٹ گیا, کیا جو دوسرے کہتے ہیں وہ جھوٹ سچ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے لادوا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یار ڈاکٹروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا, وہ آپ کو شفا یاب کریں گے. جب وہ بات مانتے ہیں تو یہ بات نہیں مانتے ہو, یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو ان کو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں پتھر ہٹا سکتے ہیں تو میری بیماریوں کو شفا میں صحت میں تندرستی میں کیوں نہیں بدل سکتے؟ وہ اعلیٰ حضرت سے اپیل کرتا ہوں, میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائیوں سے میرے لیے پرزور اپیل کرے کہ وہ میرے لیے اپنی کوئی نیکی کوئی اپنی جو انہوں نے کی ہو میرے لیے مہربانی فرمائے, شفقت فرمائے, اور رمضان شریف کے صدقے میں میرے لیے صحت تندرستی اور زندگی کی دعا فرما دے. اعلیٰ حضرت سے بھی بہت بہت گزارش کروں گا کہ وہ بھی میرے لیے اپنی طرف سے بھی مہربانی کوئی رحم کی اپیل کر دے, بہت مہربانی ہوگی, شکریہ. یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے بچے مواد سو, یہ بیچارے آپ نے ان کا درد بھرا فسانہ سنا, وسوسوں کا شکار بھی بیچارے ہوئے, لیکن یہ ان کو لوگوں نے بقول ان کے اس طرح وسوسوں کا شکار کیا ہوا ہے, لیکن ان کا ایمان مضبوط معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی نیکی مجھے دے دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں, انہیں نیکی کا وسیلہ پیش کر دیں اپنی, ایک نیکی دے دے. یہاں دنیا میں نیکی دینے سے نیکی جاتی تھوڑی ہے, جیسے ہم کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کر دیں تو ہمارا ثواب کم نہیں ہوتا, بلکہ حاصل یہی ہے خلاصہ کہ جیسے ہم نے ایک کو ایصال ثواب کی سو نیکیاں، تو اس کو سو نیکیاں پہنچی اور مزید سو نیکیاں ہم کو مل جائیں گی، جتنوں کو ایصال ثواب کیا اتنوں کو یہ پہنچے گی. جیسے ایک قرآن کریم ختم کر کے ہم نے لاکھ مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا تو ان سب کو ایک ایک ملے گا ثواب، ایک ایک قرآن کا کم نہیں ہوگا، اور ہم کو انشاءاللہ لاکھ قرآن کا ثواب مل جائے گا ان کی گنتی کے مطابق. تو یہ قرآن پاک بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فرض نماز پڑھ لی ظہر کی تو وہ بھی ایصال ثواب کی جا سکتی ہے، رمضان شریف کا روزہ رکھا وہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زکات دی وہ بھی ایصال ثواب ہو سکتی ہے، حج کیا اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، فرض واجب سنت موقعہ نوافل مستحبات ہر نیک عمل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، بیان کیا اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، انفرادی کوشش کا ہو سکتا ہے، کسی ایک کو سنت بتا دی اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، کسی کو شرعی مسئلہ عالم نے بتا دیا اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا خیال ہے کہ نیکی کوئی دے دے تو وہ اس طرح وہ ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی ہے. وہ روایت جو ہے تو مشہور روایت ہے کہ تین مسافر تھے وہ کہیں غار میں پناہ گزین ہوئے، پتھر سرک کر اس کے منہ پر آ گیا، اب کیا کریں؟ تو تینوں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، غالباً بنی اسرائیل کا ہے، اگلی امتوں کا، ہمارے آقا کی امت کا نہیں واقعہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو وہ ایک نے نیک، وہ ہے طویل حدیث ہے، تو اپنی تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ عمل کیا اور اس سے یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ مقبول ہے تو اس کی وجہ سے میرا یہ پتھر جو ہے اس کو ہٹا دے. تو تھوڑا سر کا بھی دوسرے نے اپنی نیکی کا حوالہ دیا، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری کے تعلق سے نیکی دی، ایک کی نیکی مجازی عشق کے متعلق تھی کہ وہ قابو پا لیا اور اس کو چھوڑ دیا، پھر اس طرح اس نیکی کا حوالہ دیا کہ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے اللہ کی رضا کے لیے جبکہ بچے، اور ایک کی نیکی تھی تو بہت عجیب و غریب تھی کہ ایک مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، بھول گیا وہ دینا رہ گیا ہے، اس نے لینا رہ گیا اور اس نے مطلب اس کو اس سے جانور لیے اور اس کو لگایا، اس نے گویا تجارت میں لگایا، مال نامی بنا دیا، بڑھنے لگا اور بہت ساری بکریاں اور جمع ہو گئی اس کے پاس. پھر وہ کبھی آیا تو اس کو ساری اٹھا کر دے دیا، وہ حیرت پڑ گیا، نہیں وہ تیری ہے، تیرے پیسوں سے میں نے کیا ہے، یہ نیکی یا اللہ. تو یہ بڑی بڑی ان تینوں کی نیکیاں بڑی یعنی کہ ایسی تھی پاورفل کہ ہم لوگ ایسی نیکیاں ہے بڑا دشوار کہ ہم کر پائیں، باتیں کرنا آتی ہیں اپنے کو. تو انہوں نے اپنی ان عظیم الشان نیکیوں کا حوالہ دیا. ہاں یہ ہے طویل مطلب ماشاء اللہ. ملی نہیں بھائی اس میں بھی ہے دعا میں بھی وہ نگران شورا کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی بندہ مانگتا ہے وہ اپنے طور پر جو مانگتا ہے وہ چاہتا ہے وہی مل جائے، لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا کہ ملے تو وہ پھنس جائے، مصیبت میں پھنس جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا نہیں ہے. اس طرح کی وہ آیت فیضان سنت میں بھی ہے، فضائل دعا میں بھی ہے، شاید فیضان رمضان میں بھی ہے. پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی دعائیں بڑے طویل عرصے بعد قبول ہوئی، سب مواد ایک جگہ جمع ہے انشاءاللہ. فیضان سنت میں شاید فیضان رمضان میں ہے ملیا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو بہرحال یہ ان تینوں حضرات نے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور پتھر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا سرک گیا اور یہ تینوں باہر آنے میں کامیاب ہو گئے. تو اس طرح ان کی دعا تو قبول ہوئی, جو انہوں نے مانگا وہ مل گیا الحمدللہ. نیک بندے تھے, اللہ کے خوف خدا والے تھے. اب یہ کہ ہم لوگ جو مانگتے ہیں بعض اوقات وہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے, شفا نہیں ملتی, بیماری سے شفا نہیں ملتی, اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. چلو بیماری سے بچ کر نکلا بھی تو کسی اور ذریعے سے بھی موت تو آئے گی نا. اب ان کو بیچاروں کو ہیپاٹائٹس ہوا ہے, اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی عمر بھی ان کی آواز کے مطابق میرے کو لگتی ہے کہ 40 کے آس پاس وہ آواز ایسا بتاتی ہے, 35-40 کے درمیان شاید ان کی عمر ہو. اس لیے یہ بیچارے سارا کہ وہ جوان جو ہوتا ہے اس کو امنگیں زیادہ ہوتی ہیں جینے کی, لیکن یہاں تو ایک دن کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے. جوان دولہے کو اچانک موت بارات سے اچک لیتی ہے, دلہن کی لاش پہلی رات اس کے حجرہ عروسی سے نکالی جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اس میں بہتریاں ہیں بہتریاں ہیں بہتریاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, ایک دن کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے تو بہتر ہی کرتا ہے. اس لیے کہ وہ بچہ جو ہے یہ تو مطلب ہم کو یار رشک, مجھے تو رشک آتا ہے بچے مرتے ہیں نا, جب لوگ روتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں مجھے رشک آتا ہے کہ یار کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا. بالغ ہو گئے تو گناہوں کا بہت بڑا گٹھڑ اٹھا لیا اور گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں, دنیا بھر کے صدمے الگ. وہی اعلی حضرت والا شعر, فکر معاش بد بلا ہو لے معاد جاں گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. تو خدا کی قسم ایک دن کا جو بچہ فوت ہوا نا بڑا نصیب والا, ایک سال کا بچہ وہ بھی نصیب والا, نابالغ عمر میں جو فوت ہوا وہ نصیب والا. کیوں نصیب والا؟ اس لیے کہ اب اس پہ گناہ تو کاؤنٹ ہوئے نہیں نا, اور جنت میں جائے گا. اچھا جنت میں جائے گا تو کوئی بچہ تھوڑی رہے گا, 30 برس کا جوان معلوم ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 30 برس کا جوان معلوم ہوگا. جنت میں نعمتیں کھائے گا بغیر کسی عمل کے, بغیر کسی ریاضت کے, کسی عبادت کے, بغیر کسی محنت کے. تو آپ بتاؤ کہ نابالغ خوش نصیب ہوا کہ ہم لوگ یار خوش نصیب ہیں؟ اتنے گناہ اکٹھے کیے, اللہ نے اگر سزا دی تو ہم کیا کریں گے, عذاب ہوا تو ہم کیا کریں گے, کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نابالغ کو اگر موت دی تو وہ تو بہت یعنی کہ نصیبے والے کا حصہ ہے. دوسرے یہ کہ ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑا خزانہ ہے نابالغ جو ہے اس کی موت. یہ قیامت کے دن یہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. اگر یہ ماں باپ ایمان لے جانے میں کامیاب ہو گئے نا تو یہ اپنے ماں باپ کو چھڑائے گا قیامت کے دن, شفاعت کرے گا. بلکہ کچا بچہ جو ہے, جو کچا گر جاتا ہے بچہ, اس پر بہت صدمہ ہوتا ہے. یہ ایک نفسیات اثر ہے, صدمہ ہوتا ہے ظاہر ہے, لیکن یہ کچا بچہ تو بہت مطلب یعنی کہ بہت کام کا ہوتا ہے آخرت میں. کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ جیسے نہیں مان کرتے جھگڑا کرے گا اپنے ماں باپ کے حق میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور لے جا جنت میں. اب وہ کچا پھل ٹوٹ گیا, تکلیف بہت ہوتی ہے, صدمہ بے حد ہوتا ہے, لیکن یار آپ دیکھو تو صحیح آپ کا نقصان کیا گیا, فائدہ ہے آپ کا. صبر کرو, صبر کرو, اجر ملے گا. واویلا کرو گے, روئیں گے, پچھاڑے کھائیں گے, بکواسیں کریں گے, شکوے گلے کریں گے, نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کر بیٹھے تو پھر ایمان بھی جائے گا. بچہ تو لاکھ بچے چلے جائیں یار ایمان نہ جائے, ایمان سب سے قیمتی ہے. بچہ کیا ہے؟ بچہ جس بچے کے لیے آپ رو رو کے ہلکے ہو رہے ہیں, اگر یہ زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بڑا ہو کر ہیروئن پیتا تو پھر آپ بولتے کہ بچپن میں مر جاتا تو جان چھوٹتی, چوریاں کرتا, آپ کے برتن بیچاتا کر کے, تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ نے جو کیا بہتر کیا. کہ اس کی حکمتیں وہی جانے. جو بیماری دی اس نے بہتر کیا. کہ بندے کو نہیں معلوم نا کہ میرے ساتھ کیا ہونا. تندرستی ہوتی تو پھر بغاوت. تندرست آدمی اللہ کو کم یاد کرتا ہے, بیمار اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ بولتے ہیں, اور جب کوئی خوشی ہوتی تو ہی کر کے ہنستے. بیمار آدمی کو اللہ زیادہ یاد آتا ہے, دعا کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, روتا ہے کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, یا اللہ مجھے شفا دے دے. پھر بیمار کے لیے یہ ہوتا ہے فائدہ کہ جو یہ تندرستی میں عمل کرتا تھا بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا, ایسی واقعی بیماری کو نہیں کر پا رہا, تو وہ بیماری میں جو عمل چھوٹ رہے ہیں وہ بغیر کیے اس کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں. کتنے فائدے ہیں اس کے. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے تھے, کیسی سخت بیماری تھی, مگر صبر کیا تھا. اور مشہور ہے آپ کی بیماری تھی سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن یہ غلط ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے بدن میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے. تو نبیوں کو کوئی ایسا مرض نہیں ہو سکتا جس سے لوگ گھن کھائے. تو کیڑے کسی کے بدن میں پڑے وہ تو گھن کھائے یا اس کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. نہ نہ, نبیوں کے بدن میں ایسی بیماری نہیں ہوتی جسے لوگ گھن کھائیں, کراہیت کریں, نفرت کریں, بیزار ہوں. نہ کیڑے نہیں پڑے تھے. بیماری سخت تھی جس سے آپ کی آزمائش وہ سخت ہوئی تھی. اور ایک روایت کے مطابق 7 سال 7 ماہ 7 دن آپ بیمار رہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا کے اسباب مہیا کیے. خالی بیمار نہیں ہوئے تھے نا, آپ کے بچے بھی فوت ہو گئے, آپ کی ساری جو مال ملکیت جو بھی تھا وہ سب آگ لگ گئی, اور دیوار گر گئی تو بچے شہید ہو گئے, اور اس طرح سارا لے لیا گیا. لیکن آپ نے اف نہیں کی, صبر کیا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. تو جنہوں نے صبر کیا وہ بھی آج دنیا میں ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں. جو بے صبری کرنے والے تھے وہ بھی مر چکے ہیں. ہم پر کیا مصیبت آئے گی جو نواسہ رسول پر آئی, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے صدمے کے پہاڑ ٹوٹے. 3 دن کی بھوک پیاس, بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, جوان علی اکبر کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں. خالی باتیں کرنا آتی ہیں, یہ قصے بیان کرنے آتے. ذرا سوچو تو تھی کہ امام علی مقام پر اس وقت گزرا کیا ہوگا جب انہوں نے اپنے جوان 18 سال کے نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھائی ہوگی, اور بالکل بے گناہ بے قصور ان پر یزیدیوں نے ستم کے پہاڑ توڑے تھے. تو کتنے صدمے تھے, اور یہ گنتی کے تھے, 72 تھے, ادھر ہزاروں کا لشکر تھا. یہ ہمارے اصلاف کی یہ واقعات جو ہے اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. تو یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے ہمارے ساتھ یہ نہ ہو. تو یہ ان حضرات کے امتحانات تھے, اور یہ امتحان میں پاس ہوئے, فل پاس ہوئے. آج ان کا ذکر خیر ہے. امام علی مقام کا جتنا چرچا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے, کتنا چرچا ہوتا ہے, کتنے عیسال ثواب کیے جاتے ہیں, کتنے لنگر ان کے لیے لٹائے جاتے ہیں عیسال ثواب کے لیے. یہ ان کو دنیا میں بھی ان کی یہ رونق ہے, ان کو عیسال ثواب کے انبار لگے ہیں. حالانکہ ان کو ہمارے عیسال ثواب کیا ضرورت ہے, نواز رسول تھے, صحابی تھے, جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے. پھر بھی درجات تو بلند ہوتے ہیں نا ان حضرات کے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے عیسال ثواب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم جب عیسال ثواب کریں گے, درود پاک پڑھیں گے, ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. ولل آخرت خیر اللہ من الاولا, اے محبوب تمہاری ہر آنے والی پل گزری ہوئی پل سے بہتر ہے. درجے تو بلند ہو رہے ہیں نا. تو بہرحال یہ کہ ہمت رکھے ہمارے ہیپاٹائٹس کے مریض اسلامی بھائی, اللہ چاہے گا تو وہ آپ کو شفا دے دے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر جن مریضوں کو لا دوا کہہ دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا, ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, لیکن آپ اس بات پر نظر رکھیں اور وسوسوں پر نہ جائیں. جیسا کہ وہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, ترجمہ کنزول ایمان, اور تمہارے رب عز و جل نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یہاں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ فیضان سنت کے جلد اول صفحہ 83 پر ہے. وسوسہ خدائے حمید عز و جل کلام مجید میں جب خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, مگر بارہا قبولیت دعا کا اظہار نہیں ہوتا. مثلا دعا کی جاتی ہے فلاں جگہ نوکری مل جائے مگر نہیں ملتی, میری فلاں بیماری دور ہو جائے نہیں ہوتی, میرے کو مجھے اولاد مل جائے نہیں ملتی, میرا بچہ صحت مند ہو جائے نہیں ہوتا, میری شادی ہو جائے نہیں ہوتی. جو رشتہ لے کر آتا ہے پلٹ کے دوبارہ نہیں دیکھتا, رشتہ ہوتا ہی نہیں. جوانی ڈل رہی ہے, عمر بڑھتی جا رہی ہے, رشتہ نہیں ہو رہا, کاروبار ٹوٹتا ہی چلا جاتا ہے. بڑی دعائیں کی, بڑے پیروں فقیروں کے پھیرے لگائے ہم نے, لیکن دعا ہماری قبول نہیں ہو رہی. مزاروں پر گئے, سنا کہ یہاں دعا قبول, یہاں بھی نہیں ہوتی. اب یہاں تمہارا امتحان ہے. شیطان بولے گا یار چھوڑو سب ایسے ہی ڈکوس لے, نعوذ باللہ, چھوڑو ان کو, کہاں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. تو جو نادان ہوتا ہے وہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے, وہ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے, رضا مولا از ہما اولا, کہ جو محبوب کی رضا ہے بس ہماری وہی رضا ہے. کہ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی, یہ سونا میرے دکھ وچ راضی, تیمیں سکھ نو چلے پاو. صبر کریتا موتی مل سن, چپ رے سیتا موتی مل سن, جے صبر کرتا ہیرے تو میرا محبوب میرا پروردگار جبکہ میرے دکھ میں راضی ہے, میری بیماری میں راضی ہے, میری پریشانی میں راضی ہے, تو اب نہ مجھے سکھ چاہیے, نہ مجھے صحت چاہیے, نہ مجھے راحت چاہیے, کہ میں ان سکھ اور راحت کو چولہے میں ڈالوں. جبکہ میرا محبوب میری بیماری میں راضی ہے تو میں اسی میں خوش ہوں. حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت ہو گئی تو ایک بار پوچھا گیا کہ آپ بیماری میں خوش تھے یا صحت میں؟ فرمایا بیماری میں, کیونکہ بیماری میں روزانہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی دو مرتبہ خطاب فرماتا تھا. ایک مرتبہ فرشتے کی آواز آتی تھی, فرشتے کی آواز میں پوچھا جاتا تھا, ایک بار انسانی آواز میں پوچھا جاتا تھا کہ اے میرے بندے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی جو لذت تھی نا اب وہ صحت میں نہیں مل رہی. تو اللہ کی رحمتوں کا نزول مریضوں پر جو ہوتا ہے بس ہم کو نظر نہیں آتا, ورنہ شاید ہم بولیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم مریض ہی صحیح ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسہ آنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, یہ ذہن سے نکال دیں جب رب نے فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, بس تو قبول ہی قبول ہے. اب قبول کی صورتیں, قبولیت کی صورتیں, اور وہ صورتیں ہمیں نظر آئیں یہ ضروری نہیں, ہمیں ایک ہی نظر آتی ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. یا اللہ میرا بچہ بولتا نہیں ہے, 3 سال کا ہو گیا بولتا نہیں ہے, اور یہ دعا کی اور یہ کٹ پٹ کٹ پٹ بولنا شروع کر دیا, تو آپ بولے اے اپنی دعا قبول ہو. یہ نہیں ہے, یہ بولے گا تو کہیں گالیاں بکے گا, تو دل آزاریاں کرے گا, تو فضول گوئیاں کرے گا, خدا جانے کیا کیا بکے گا. تو اس کا نہ بولنا ہی اللہ کی مشیت اور اللہ کے نزدیک اچھا ہے, تو یہ نہ ہی بولے. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ بولے گا, اللہ کی نافرمانیوں میں بولے گی اس کی زبان, تو چپ رہے ٹھیک ہے, گنگا ہی بھلا اس بولنے والے سے. مگر یہ جو دعا کروانے آتے ہیں ان سب کو یہ سمجھانا دشوار ہے. اس کی تو بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے, اس کا پورا زور ہوتا ہے کہ ہم جو مانگتے وہ مل جانا چاہیے, ہم نے بڑی بہاریں سنی ہیں, بڑا یہ سنا ہے, بڑا وہ سنا ہے, یہ ہمارا کام ہو جانا چاہیے, آڈر ہے کام ہو جانا چاہیے. یہ کیسے ہوگا, اللہ کی مشیت کیا ہم لوگ نہیں جانتے نا, ہم کمزور بندے. تو بہرحال یہ کہ قبولیت دعا کی 3 صورتیں ملاحظہ ہوں. نمبر 1, قبولیت کی 1 صورت تو یہ کہ جو اس نے مانگا وہ نہ دیا گیا, کہ اس کے حق میں بہتر نہ تھا, اس کے حق میں نوکری بہتر نہیں تھی, اس کے حق میں کاروبار کا چمکنا بہتر نہ تھا, کہ دکان کا ٹھپ ہونا ہی بہتر تھا, کہ یہ تھوڑا اس کا لو رہے گا ٹیمپریچر, ورنہ پیسے آ گئے تو یہ تکبر میں آ جائے گا اور غریبوں کو ظلم اٹھانا شروع کر دے گا, بکری ہو جائے گی تو یہ اپنا کارنامہ سمجھے گا کہ میری ہوشیاری کی وجہ سے بکری بڑھ رہی ہے. پتہ نہیں کن کن گناہوں میں پڑ جائے, خدا نہ کرے کفریات میں پڑ جائے, تو یہ کاروبار ٹھپ رہے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے گا, یہی اس کے لیے بہتر ہے. بیماری ہے, بیماری اگر گئی تو یہ سرکشی اختیار کرے گا, لوگوں پر ظلم ڈھائے گا, دہشت گردوں کے ساتھ مل کر فائرنگیں کرے گا. تو یہ اچھا ہے, بیمار ہے تو اسے اسلحہ اٹھایا نہیں جاتا, چھری بھی نہیں اٹھائی جاتی, اس کی توجہ ہی نہیں جاتی, اپنی بیماری میں ہی رات دن یہ مصروف ہے کہ اس کا کوئی حل ہو جائے. تو کیا پتا کہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے. تو جو اس نے مانگا وہ نہ دیا گیا, کہ اس کے حق میں بہتر نہ تھا کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دیا جائے. اور وہ ارحم الراحمین جل جلالہ اپنے بندوں کے حق میں بہتری چاہتا ہے. چنانچہ پارا 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. فیصلہ ہو گیا, فیصلہ. کیا ہم بولتے کہ یہی ہو جائے, میرا مرض دور ہو جائے, یا مجھے فلاں نعمت مل جائے. کئی میرے کو ٹکرتے ہیں کہ میری آواز اچھی ہو جائے, میں نعتیں پڑھوں. ارے بھائی اللہ نے جیسی آواز دی ہے اس پر شکر کر. اگر تیری آواز فلاں جیسی ہو جائے, فلاں جیسی آواز ہو جائے, بہت مطلب مجھے شوق ہے میری بہت اچھی آواز. ارے بھائی اگر اچھی آواز ہو گئی اور جس کی آواز اچھی نہیں ہے ان کو حقیر سمجھنا تو نے شروع کر دیا, تو تکبر میں پڑا نا, تو یار جہاں ہے وہاں رہ, ضد مت کر. اسی طرح پیسوں کے چکر میں پڑ گیا, آواز اچھی ہوگی لوگ نوٹیں دکھائیں گے, ان لوگوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ بھی بگاڑ دیتے ہیں, لفافے دیں گے آپ کو, پھر جو لفافے نہیں دیکھے گا نہیں دے گا اس کی قیمتیں کرو گے یار، یہ کنجوس مکی جوس ہے یار، آقا کا ثنا خان ہوں تو میری کوئی قدر نہیں کی اس نے، میری خدمت نہیں کی، خالی وہ چائے بسکٹ پلا دیے، کوئی پیسٹریاں لاتا، کوئی کیک پیس لاتا، یار دو گھنٹے گلا پھاڑا یار، بھوک لگ گئی تھی میرے کو، بولا بس میں آ جانا یہ لو لو کرایہ، میرے لیے ٹیکسی بھی نہیں بھیجی، اور بولا تھا ٹرین میں آ جاؤ، میں ٹرین میں کیوں جاؤں، ٹھیک ہے اگر مجھے ریٹرن ٹکٹ ملے گی تو بھائی رہوں گا جاؤں گا، نات خان ہوں آقا کا ثنا خان ہوں، یہ لوگ قدر نہیں کرتے قدر، اور فلا پارٹی جو ہے ماشاء اللہ ایسا عاشق رسول ہے، ایسا میرا احترام کرتا ہے، اور مطلب مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجتا ہے، ریٹرن ٹکٹ وہ احترام سے پیش کرتا ہے مجھے، یعنی آنے جانے کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ مجھے چاہیے وہ دیتا ہے، یار بس کیا کریں، اب یہ اس سے نہیں کہ اپنا گلا پھٹا ہوا اچھا نہیں کہ ہم یہ حرکتیں کریں، آقا کی سناخانی کہہ کر کیش کرائیں اس کو، اور نوٹیں سمیٹیں رقمیں سمیٹیں ہم اس کے لیے پڑے، تو ثواب کہاں سے ملے گا، الٹا مطلب پھنسا کہ نعت پڑھنے کی اجرت لینا دینا دونوں حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، تو یہ اجرت ہی کی صورتیں ہیں کہ طے کیا تب بھی اسے نہیں طے کیا اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو نہیں دوں گا تو آئندہ یہ پھٹکے گا نہیں، باتیں بنائے گا، اب اس کے منہ میں ڈالو بھائی ہڈی تو وہ دے گا، کہ اس کو بھی شوق ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، کہ چار آدمی اس کے بغیر جمع نہیں ہوتے، اس کو بھی کہا شاید واہ واہ چاہیے اپنی، وہ بڑی بھائی زوردار نعت خوانی کی، وہ بڑے بڑے نعت خوان آپ نے بلائے، واہ بھائی واہ کیا بات ہے یار، بڑے عاشق رسول، دھول عاشق رسول ہے یار، کہ پیسے دے کر نعت خوان بلاتا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ خود یار اپنی جیسی بھی آواز ہے، میں نے اپنی نعت خوانی اپنے گھر میں کی یار، گھر کی اوپننگ تھی میرے نیا گھر، یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے جب یہاں لیا تھا نا فیضان مدینہ کے قریب آ گیا میں، وہ موسیٰ علیہ السلام لیاری میں رہتا تھا میں، تو یہاں ترکیب بنائی مکان کی میں نے، تو اس کی اوپننگ کی میں نے کسی کو بھی دعوت نہیں، میرے بچے، میں، ان کی امی، میری بہنیں، ہم گھر میں سب، میں نے نعتیں پڑھی، نعت خوانی کی میں نے، جو دو چار شعر میں نے پڑھ سکے پڑھے، کائے کو کسی کی خوشامد کروں، کسی کی محتاجی لوں، میں الحمدللہ اپنے خود نعت خوان ہوں، تو بارگاہ رسالت میں آواز تھوڑی دیکھی جاتی ہے، تو دل دیکھے جاتے ہیں، تو بندہ آواز پر جھومتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، تو یہ میں آپ کو سب سمجھانے کے لیے کہ ضد کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے یہ مل جائے، تو وہیں نوکری لگے میری، وہاں نوکری لگے، ارے بھائی وہاں حلال حرام کی تمیز ہے نہیں، کائے کو ضد کرتا ہے، یا فلاں ملک کا مجھے ویزا لگے، وہاں تو جائے گا اور جاتے ہی مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے تیرا، مت کر بھائی ضد، پھر تیری لاش بھی آسانی سے نہیں آئے گی، پھاڑ پھوڑ دیں گے، آنتے ہجڑیاں سب نکال دیں گے، اس میں مسالے بھریں گے خوب، پھر وہ ستھری کر کے سیس ہلا کر تمہارے یہاں آئے گی، اور بعض ممالک ایسے کہ وہاں کی ضد کرو گے تو لاش بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ کو پتا کہ ضد کرتے پیسہ چاہیے، جو اللہ وہاں روزی دیتا ہے وہی اللہ یہاں بھی روزی دیتا ہے، تو مقصد یہ کہ اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ دعا قبول کرنے پر قادر ہے، وہ اگر آپ جو کہتے ہیں وہ دے دیا نا اس نے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھاری پڑ جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، کسی نے آ کر ضد کی کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائیے، آپ نے اس کو بہترا منع فرمایا، ضد مت کر مفید نہیں ہے تمہارے لیے، نہیں بس مجھے جانوروں کی بولیاں سیکھنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سکھا دی، آؤ خوشی خوشی چلا گیا، پھر وہ ایک بار اس نے اپنے گھر میں وہ بلیوں کو باتیں کرتا دیکھا کہ آج تو کچھ ملا نہیں، تو اس نے کہا کہ یار کیوں مطلب فکر کرتی، ایک بلی نے دوسری سے کہا کہ یہ اپنا جو مرغا ہے نا سیٹ کا، یہ مالک مکان کا، یہ کل مر جائے گا، اپنے نوچ نوچ کے کھائیں گے، مر جانے کے بعد اس نے پھینک دینا، اپنے ٹوٹ پڑیں گے کھائیں گے، یہ مالک کے مکان نے سن لیا تو خوش ہو گیا کہ مجھے پتا چل گیا بلیوں کے ذریعے غیب کی بات، کہ یہ مرغا کل مرے گا، اس نے اونے پونے داموں جو آج بیچ دیا. وہ دوسرے گھر گیا تو مرغا مر گیا, واقعی موت تو اس کی تے تھی کل. اب یہ تو خوشی کے مارے کھلا نہ سمے کہ میں نے مرغا اپنے سر سے ٹال دیا اور جانوروں کی بولیوں نے مجھے تو بڑا فائدہ دیا. دوسرے دن پھر اس نے بلیوں کی آوازیں سنی. وہ بلی کہہ رہی تھی جس کو دوسری نے بتایا تھا, وہ پاور فل ہوگی نا بلی, کہ تو نے تو کہا کل مرغا مر جائے گا, مرغا تو ہے نہیں, وہ تو مالک نے بیچ دیا ہے. تو اس نے کہا کہ تو تسلی رکھ, کل مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے, پھر نوچ نوچ کے کھائیں گے. وہ اسی نے سن لیا تو گھوڑا بھی بیچ مارا اس نے, تو گھوڑا بھی واقعی کل وہاں جا کر مر گیا. پھر بلیوں کی دوسرے دن بات چیت ہوئی کہ وہ جو تم کہہ رہی تھی, اس بلی نے کہا کہ گھوڑا مرے گا تو گھوڑا بھی تو اپنے وہ میسر نہیں آیا, وہ بھی بک گیا. تو اس بلی نے کہا تو تسلی رکھ, فکر مت کر. دراصل ہوا یہ کہ جو بلا آنی تھی نا وہ مرغے پر آنی تھی, تو مرغے پر اس نے ڈن کیا نہیں ہمارے مالک نے. اگر مرغا نہ بیچتا نا تو مرغا ہی مرتا خالی, گھوڑا بچ جاتا. لیکن اس نے مرغا بیچ دیا تو گھوڑے پر آئی. اگر گھوڑے پر بھی یہ صبر کر لیتا تو گھوڑا مر جاتا, مگر یہ ایک آزمائش سے بچ جاتا. لیکن اب اس نے اپنی آتی مرغے سے ٹالی, گھوڑے کو بھی ٹالا, اب یہ کل خود مر جائے گا. گھوڑا نہ بیچتا تو یہ بچ جاتا, کل مرے گا یہ. اب مالک نے یہ اب سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے. یہ دوڑا دوڑا موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا اور رو رو کر فریاد کی کہ سرکار بچا لو, یا نبی اللہ بچا لو, یا کلیم اللہ مجھے بچا لو, میری بھول ہوئی, میری بھول ہوئی کہ میں نے یہ کام جانوروں کی بولیاں سیکھ لی, ورنہ مرغے پر ڈن ہو جاتا تو مرغا چلا جاتا, میں تو بچ جاتا, میرا گھوڑا ہی بچ جاتا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا, تم نے ضد کی تھی, اب قلم چل چکا, اب تمہارا وقت پورا ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ آدمی مر گیا, فوت ہو گیا. تو اس لیے ضد کرنا جو ہے نا بعض اوقات بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو اس چٹکلے سے بھی سمجھو کہ بعض ضد کرتے ہم کو کوئی وظیفہ بتا دو, چلا کرنا ہے تو ہم کو مطلب جن قابو کرنا ہے, اور جن قابو کرنا ہے تو جن قابو ہو اس کی تو بڑی ویلیو ہوتی ہے نا. آج جیسے عاملوں کے پاس بعض اوقات ہوتا ہے, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے, تو جن قابو کرنا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ جن کی دوستی سے آدمی کم از کم مغرور ہو جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. اب ایک پولیس والے سے کسی کی دوستی ہو تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑے, پولیس والے سے دوستی ہے بچ کے رہنا, اٹھوا دوں گا, ہے نا. پولیس سے دوستی ہو تو کہ آدمی ذرا چار آدمی دیکھتے تو پولیس سے جس طرح یہ بات بھی کرے گا تو بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار بڑا یہ پھولا ہوا اس وقت کہ میری پولیس سے دوستی ہے, پولیس سے بات کر رہا ہوں. وہ پولیس کا وہ بھی وہ تھوڑی عام کوئی سپاہی تھوڑی ہے, آئی ایس آئی ہے, ایس آئی ہے. اور اگر کسی کی ایس ایچ او سے دوستی ہو پھر تو بھائی وہ تو ہوا میں اڑے. ایس ایچ او تو اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے ایک طرح سے. ہاں اگر اس کے علاقے میں وزیر اعظم کو بھی کوئی بالفرض اڑا دے, قتل کر دے, صدر کو قتل کر دے, تب بھی اسی وہی ایس ایچ او جو ہے نا اس کیس کو ڈیل کرے گا, اس کے تھانے میں وہ کیس فائل ہوگا. ایس ایچ او تو بہت یعنی کہ اپنی جگہ پر وہ ایک طرح کا بے تاج بادشاہ ہوتا علاقے کا, لیکن اس کے اوپر بھی افسران ہوتے ہیں. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی کے ایس ایچ او سے دوستی ہو تو وہ سمجھے کہ بس اب تو خدا ہی مل گئی جیسے میرے کو, نعوذ باللہ. اس کو پتا نہیں کہ ایس ایچ او یوں کر کے بدلی ہو جاتا ہے, ایس ایچ او فوت بھی ہو جاتا ہے, ایس ایچ او کے دشمن ہزار ہوتے ہیں, اس کو اڑا بھی دیتے ہیں. اگر وہ دیانت دار ہے تو ڈاکو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ڈاکوؤں کو پکڑ لیتا ہے, رشوت خوروں کی نہیں چلنے دیتا تو پھر وہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں, اس کو بگاؤ یہ ہمارے کباب میں ہڈی بن رہا ہے. تو کسی طرح بھی بہرحال اس کی وہ زیادہ لمبا ٹکتے نہیں ہیں ایس ایچ او, تو میرا اپنا تجربہ زیادہ عرصہ نہیں رہتے کہ تبادلے ہوتے رہتے ہیں یا بےچارے وہ بازو کا اڑا بھی دیتے ہیں. خیر تو اور یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا بہتری رکھی ہماری بیماری میں کہ ہیپاٹائٹس کا مرض ہے تو اس پر آدمی دل برداشت نہ ہو, کہ ہیپاٹائٹس جو ہے نا اس سے بھی بڑے بڑے امراض ہیں. کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گردے کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ جن کے گردے فیل ہو گئے نا ان کو جا کر پوچھو کہ کیا گزر رہے ہیں, وہ زندگی بھر مایوس رہتا ہے. تو اگر جی بھی جاتا چند برس تو زندگی بھر بیچارہ مایوس ہوتا ہے. ہر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن جیسی ترکیب اس کی, اس کا وہ اپنے ڈیلائسس ہوتی ہے خون میں. سر وہ پانی نہیں پی سکتا, کھا نہیں سکتا گردے کا مریض جو ہے نا, کیونکہ وہ ڈر ڈر کے کھائے گا پیے گا, تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا پیے گا. کہ جو بھی پانی ہے نا اس سے پیشاب نہیں بنتا, پیشاب نکلتا نہیں اس کا, وہ پانی جاتا ہے خون میں اور پھر وہ ڈائلسس کے ذریعے وہ خون میں سے پانی نکالتے ہیں. تو اتنی بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اور بخار چڑھتا ہے. اور جس دن ڈائلسس ہوا اس دن غریب بالکل اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, بیمار پڑ جاتے ہیں, مزید بیمار پڑ جاتے ہیں. پھر ایک دن کے بعد اگر کچھ سنبھلا بھی تو چلو بھائی ڈائلسس کے لیے. تو یہ گردے کا مریض بیچارہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے, قابل رحم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہیپاٹائٹس کے مریض سے وہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہوگا. ہیپاٹائٹس کا مریض بستر پہ چپ چاپ پڑا تو ہے اگر لاسٹ اسٹیج بھی ہے اس کا, لیکن گردے کا مریض تو اس کو ہسپتالوں میں جا کے ڈائلسس کروانا ہے, خرچے اس کے الگ. اسی طرح ہارٹ کا مریض, یہ بھی اس مرض سے زیادہ خطرناک ہے. ہارٹ کا مرض تو بے وفا بیماری کہلاتی ہے, اچانک وہ تو بالکل آدمی بیٹھے بیٹھے چلا جاتا ہے دھاڑ کر کے. کینسر کا مریض, ہیپاٹائٹس کے مرض سے کینسر زیادہ خطرناک ہے, سب جانتے کتنا خطرناک مرض. اس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ. تو اگر کسی کو جیسے مرض ہے کینسر کا مریض بھی مایوس نہ ہو, اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے کینسر کا مرض دیا, تو اس میں راضی ہے میں بھی راضی, یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنوں چلے پاواں, تو راضی ہے مولا. اور کینسر تو نے دیا تیرا کرم ہے, مجھے صبر دے دے کہ میں یہ تکلیفیں برداشت کر لوں, اگر میرے حق میں بہتر ہے مجھے شفا دے دے. نہیں ہے, تو پسند کرتا ہے, تو راضی ہے اس میں, میری بہتری اس میں تو نے رکھی ہے, کینسر مجھے منظور ہے. کیوں اگر نہ منظور بھی کرو گے تو کینسر ڈاکٹر تو دور کر نہیں سکتا, ڈاکٹر تو منع ہی کر دیتا ہے. عام طور پہ جو کینسر کا مریض ہو انیشیل اسٹیج میں بعض اوقات علاج ہو جاتا ہے اس کا, اب سنتے رہتے کیس. تو بہرحال کہ یا اللہ تو نے کینسر کا مرض دیا, مجھے تیرا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ کفر کے مرض سے بچا کے رکھا ہے. دیکھو نا, ایک طرف ایک مسلمان کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کو مال و دولت دی جا رہی ہے, عہدہ دیا جا رہا ہے, عزت دی جا رہی ہے, خدام دیے جا رہے ہیں, چمکیلی گاڑیاں دی جا رہی ہیں, بہت سارے پلاٹ جائیدادیں, صحت اچھی, باڈی بلڈر, باکسر, کرکٹر, یہ ساری صفتیں تم کو دی جا رہی ہیں, ساتھ میں تم کو کفر دیا جا رہا ہے. تمہارا دنیا میں خوب نام ہوگا مگر تم مرو گے کفر پر. یا یہ قبول کر لو, یا کینسر کا مریض بنا کر تمہیں بستر پر پٹخا جا رہا ہے, میں تو سانس بعد میں لوں گا, کینسر پہ ہاتھ رکھ دوں گا اگر مجھے یہ آفر کی گئی تو. بالفرض محال کہ مجھے کینسر منظور ہے, بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مولا مرنا منظور ہے, کفر ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی مجھے منظور نہیں ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں ہر اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جس کے دل میں ایمان راسخ ہے. کہ مسلمان کینسر پر ہاتھ رکھے گا, ہیپاٹائٹس پہ ہاتھ رکھے گا, دل کے مرض پہ ہاتھ رکھے گا, ابھی مرنا پسند کرے گا, کفر کبھی بھی پسند نہیں کرے گا, کبھی کبھی کبھی کبھی بھی نہیں. کفر کا کروڑواں اربواں حصہ بھی وہ پسند نہیں کرے گا. مسلمان جو ہے الحمدللہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے, کون پسند کرے گا یار کفر کو؟ کیا ہمیشہ جہنم میں جلنا پسند کرے گا؟ کفر پر مرنا اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلنا. خدا کی قسم, کینسر بھی ایک شخص کو ہو جائے, دل کا مرض بھی ہو جائے, پیرالائز بھی ہو جائے کہ فالج اس کو گرا دے, گردے بھی اس کے فیل ہو جائیں, خون کا بھی کینسر لگ جائے, گلا بھی کینسر کی وجہ سے بند ہو جائے, اناج جانا بند ہو جائے, سر بھی بری طرح پھٹ رہا ہو درد کے مارے اور ہر وقت پھٹ رہا ہو, کوئی دوا بھی کام نہ کرے, ڈاکٹر بھی اٹھا کے پھینک دیں اس کو کہ علاج نہیں ہو سکتا, ہاتھ پیر سے بھی معذور ہو گیا, آنکھیں بھی جا چکی, لیکن یہ جتنی بھی تکلیف ہے دنیا کے اعتبار سے واقعی تکلیفوں کا مجموعہ ہے, بہت تکلیف میں ہوں, مانتا ہوں میں, شدید تکلیف میں, نیند نہیں آ رہی اس کو, بے سہارا ہے زندگی سے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, خودکشی کر بھی نہیں سکتا, نہ چھلانگ لگا سکتا, نہ کرنٹ کے لیے تار پکڑ سکتا, وہ بالکل پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر سکتا بالفرض. تو ایسا مریض اور 100 سال تک اس مرض میں وہ رہتا ہے, 100 سال تک, حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا کیس ہے نہیں کہ 100 سال اتنی تکلیف کسی نے اٹھائی ہو, 100 سال مرض میں وہ رہتا ہے, ایک طرف یہ تکلیف اور دوسری طرف جہنم کا ایک جھونکا, جہنم کا ایک جھونکا, خدا کی قسم وہ جہنم کا جھونکا جو ہے نا اس کی تکلیف اس 100 سالہ تکلیفوں سے بڑھ کر ہے, اس کا تو کوئی مثال نہیں, اتنی وہ زیادہ تکلیف ہے. دنیا کی تکلیفیں یہ اس تکلیف کے مقابلے میں یقین مانے کچھ بھی نہیں ہے. تو کفر پر کیسے آدمی مطلب ہاتھ رکھے گا یار, کیا وہ اس بڑی تکلیفوں پر ہاتھ رکھے گا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کہ آگ میں سلگتا رہے گا, آگ وہ جو دنیا کی آگ سے 69 یا 70 گنا زیادہ ہے, اس جہنم کی گہرائی جس میں پھینکا جائے گا. ابھی کوئی آپ کو بولے کہ ایک منزل سے چھلانگ لگا دو 1,00,000 روپے کا چیک, تو نہیں نہیں بلینک چیک, دوسری منزل سے چھلانگ لگا دو, نہیں نہیں سمجھتا کوئی تیار ہو جائے, یا آپ کو بول دے کہ چلو تم کو کورا چیک دے دے دونوں آنکھیں پھوڑ کے دے دو, کوئی نہ دے بھائی, سب رئیس ہیں یار, کیوں بولتا کہ میں غریب ہوں, تنگ دستی, تم تو اربوں پتی ہو یار, چلو ایک ہاتھ کاٹ کے دے دو 10,00,000 روپے, ایک ٹانگ کاٹ کے دے دو 25,00,000 روپے, کوئی نہ دے, کان کی سنوائی ہم تمہاری ختم کر دیں گے, کان دے دو اپنے, کان کی سننے کی طاقت یہ لو 50,00,000 تک, آپ بیرا بننا پسند تھوڑی کریں گے, تو آپ تو اربوں پتی ہیں یار, کائی کو بولتے ہیں میں غریب ہوں, کہاں کیا غریب ہیں آپ یار, اللہ کا شکر ادا کرو, بن مانگے پروردگار نے وہ نعمتیں دی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کا شمار نہیں, وہ لا تحصوها آئے تھے نا, ان تعدو نعمت اللہ ہے, لا تحصوها, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں تم چاہو تب بھی اس کا شمار نہیں کر سکتے, بے شمار نعمتیں عطا کر, یہ سانس کی نعمت بغیر مانگے بغیر پیسوں کے آپ کو بھی, یہ کھربوں روپے کو بھی نہیں ملتی, جس کی سانس کی نعمت چھنتی ہے اور جس کو وہ وینٹیلیشن پر رکھتے ہیں, وینٹیلیشن کیا بولتے ہیں, وینٹیلیٹر, مصنوعی سانس پر جس کو رکھتے ہیں, یا اس کو پوچھو کہ سانس کس کو بولتے ہیں اور سانس کی قدر کیسی ہوتی ہے, سانس لینے پر وہ قادر نہ رہا تو اب اس کو مشین پہ ڈال دیا, تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی, تو یہ اللہ نے نعمت کیا نہیں دیا, پانی اس کے بغیر بھی آدمی نہیں زندہ رہتا, مفت دے دیا, دریا کے دریا بہا دیے, بارشوں کی ریل پیل ہو گئی, رحمتیں برستی ہیں, بندہ پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان سب بغیر مانگے عنایت ہوا, یہ آزاد جو ہے مانگے نہیں ہم نے رب سے, دے دیا اس نے, طاقت بھی دی, صحت بھی دی, چلنے کی قوت بھی دی, کم نعمتیں یار, اگر بیماری دی اس نے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو انشاءاللہ تکلیف میں راحت محسوس کریں گے, اگر واویلا کریں گے تو تکلیف جائے گی تھوڑی, مزید پریشانی ہوئی, ٹینشن ہوگا, خدا نہ خاصتا اللہ کے بارے میں کوئی ایمان متزلزل ہو گیا یا نعوذ باللہ اعتراض ہو گیا, کفر ہو گیا, تو پھر تو یہ تکلیف تو بھول جاؤ گے, اتنی تکلیف ہوگی. جیسے ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ, ہاں اللہ تعالیٰ یعنی ایک ایسے بندے کو کہ جس نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ تکلیفیں ہی دیکھی, بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں, بے روزگاریاں, لوگوں کا ستانا, ایسا سے کم تری, ایسا سے محرومی, نہ شکل نہ عقل, ہر طرح سے وہ ڈیمیج, نہ تکلیفوں والا بندہ وہ. اللہ تعالی جب مرنے کے بعد اس کو جنت کا ایک جھونکا دے گا, ایک جھونکا, اور اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی, تو وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا, وہ ایک جھونکا جو ہے جنت کا اس میں اتنا لطف ہوگا سب بھول جائے گا, بولے گا نہیں یا اللہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی. یہ میں الفاظ نہیں حدیث کے, یہ ایک خلاصہ بھر اس کا مضمون بیان کر رہا ہوں, یا اللہ مجھے تو بہت راحت ہے. نماز مثلا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تکلیف ہوتی کس طرح ہے, مجھے تو بہت عیش ہے, راحت ہے. جنت کا ایک جھونکا جس کا اتنا ہے کہ سارے ہیپاٹائٹس, سارے دل کے مریض, سارے کینسر کی تکلیفیں, ساری تنگ دستیاں سب بلا دے گا, جنت کا جھونکا. تو خود جنت کا داخلہ یہ کتنا یعنی کہ زبردست ہوگا اور کتنا بہترین ہوگا, اس کی کوئی یعنی کہ عقل اس کا ادراک کر نہیں سکتی کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں, عقل سمجھ نہیں سکتی. مثالیں حدیثوں میں دی گئی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی کہ جنت کی نعمت کیسی ہوگی اور اس کی لذت کیسی ہوگی. اسی طرح ایک غیر مسلم جس کا خاتمہ کفر پر ہوا, ایسا شخص اس کو دنیا میں ہر وقت عیش و عشرت میں رکھا گیا, مال و دولت کی ریل پیل, عہدے, منصب, اس کو بہت نعمتیں, ہر وقت نعمتوں میں رہا وہ, کبھی اس نے نہ بیمار ہوا کبھی یہ, نہ کبھی کوئی دکھ اٹھایا, نہ اس کو یہ پتا تنگ دستی کس کو بولتے ہیں, بے روزگاری کیا ہوتی ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں, اولاد کا بھی سکھ, ماں باپ کا بھی سکھ, ہر طرح سے وہ سکھ میں رہ کر وہ غیر مسلم دنیا سے گیا, اور مرنے کے بعد ایک جھونکا دوزخ کا اس کو دیا جائے گا کہ بتا کیسا ہے. تو وہ چیخ اٹھے گا, ہائے مجھے بہت تکلیف ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ سکھ کیا ہوتا ہے, راحت کیا ہوتی ہے, سب بھول جائے گا جتنے دنیا میں سکھ تھے. تو اس لیے اے مریض ہو, اے دکھیا رہو, اے مصیبت زدو, اے تندست ہو, اے بے روزگار ہو, اے کمزور ہو, اے مظلوم ہو, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس پر نظر رکھو, دنیا جیسے تیسے سکھ دکھ میں کٹ جائے گی, اصل جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. اگر دنیا کی تکلیفیں بری ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کو آزمائشیں نہ آتی, بے شمار نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. اگر تکلیف مطلقاً بری ہوتی تو کربلا کا مارے کا ماری سے وجود میں نہ آتا. اگر تکلیفیں واقعی ہر صورت میں بری ہوتی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت کا محاصرہ کر کے آپ کو تلاوت کے دوران شہید نہ کیا جاتا. اگر تکلیفیں بری ہوتی مطلقاً تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی نہ کیا جاتا, آپ کے خون نہ بہائے جاتے, آپ کے دندانے مبارک شہید نہ کیا جاتے, آپ کو ستایا نہ جاتا. تو مطلقاً تکلیفیں بری نہیں ہوتی, یہ یا تو گناہ مٹاتی ہیں, تو نبیوں کو تو گناہ سے کیا واسطہ, وہ تو معصوم ہوتے ہیں, تو ایک صورت ہے گناہ مٹائی جاتی ہے تو ان کے گناہ تو ہوتے نہیں ہیں, تو ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں, گریڈز اپ کیے جاتے ہیں, گریڈز بڑھتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. اس طرح اللہ کے نیک بندوں کو بھی ان کے درجے بلند ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس اب گناہ نہیں ہے, ورنہ گناہوں کو ان کے ذریعے مٹایا جاتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اے مریضو, اے دکھیارو, اے غمزدو, اے صدمے سے چور چور ہونے والو, اگر آپ کے بچے فوت ہو جاتے ہیں کوئی بات, اللہ کی رحمت پر نظر رکھو, یہ بچے آپ کو سب کے سامنے جب جنت میں پکڑ کے ہاتھ لے جا رہے ہوں گے اس وقت آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی کہ دو چار بچے اور آتے اور مر جاتے تو بھی اچھا تھا, تو اس سے بھی جلدی چلا جاتا میں, کچھ کچے بچے بھی گر جاتے تو وہ بھی مجھے پکڑ کے جلدی جلدی جنت میں لے جاتے. آگ لگ گئی مکان میں اس لیے افسردہ ہو, کوئی بات نہیں, جب قیامت کے دن پتا چلے گا کہ وہ تمہارے مکان میں آگ لگ گئی تھی اس لیے تم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی گئی تھی, موج کرو جاؤ جنت کے باغوں میں گھومو, اب وہ ہوگا ارے ایک ہی مکان جلا تھا, دس بیس مکان ہوتے, دس بیس دکان ہوتی سب جل جاتے, تو پھر جنت میں اور مزید بڑے بڑے محلات مجھے ملتے, بڑے بڑے عالیشان باغات, جنت کے معنی ہی باغ ہے, بڑی نعمتیں اور مزید ملتی. ایک میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ دنیا کی تکلیف یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے اگر اس پر ہم صبر کریں تو, اگر یہ سزا ہے تب بھی رحمت ہے, اگر یہ تکلیف آنا سزا ہے تب بھی رحمت ہے, اس لیے کہ اگر اس سزا کے بدلے آخرت کی سزا میں کٹوتی ہو جاتی ہے، آخرت کی سزا سے بچا لیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، تو خدا کی قسم یہ سزا جو ہے دنیا میں جو مسلمان کو دی جا رہی ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر سمجھنے والا ہے تو. تو بس یہ ذہن بنا لو کہ جے سونا میرے دکھ پیتے راضی، جے سونا میرے دکھ پیتے راضی، تے میں سکھ نو چلے پا نمبر کو وہ بیان کر دیا گیا. اچھا دوسرا نمبر، یعنی ایک نمبر یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو دعا کرنے والے نے مانگا نہ دیا گیا کہ اس کے حق میں بہتر نہ تھا، اور ارحم الراحمین جل جلالہ اپنے بندوں کے حق میں بہتری چاہتا ہے. یہ قبولیت کی دعا کی یہ بھی ایک صورت ہے. دوسری صورت، اس دعا مانگنے والے پر سخت بلا و مصیبت آنی تھی جسے اس کا پروردگار عز و جل اس بظاہر قبول نہ ہونے والی دعا کے سلے میں دور کر دیتا ہے. مثلا اتوار کو بعد نماز مغرب اسکوٹر کے حادثے میں اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا، اور عصر کی نماز میں اس نے دعا مانگی، یا اللہ فلاں پر میرا 1000 روپیہ قرض ہے وہ آج مغرب کے بعد مل جائے، وہ دیتا نہیں ہے. یہ نماز مغرب ادا کر کے صحیح سلامت مقروض کے پاس پہنچ گیا، اس نے قرض نہیں لوٹایا. یہ دعا مانگنے والا سمجھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، مگر اس بے خبر کو کیا خبر کہ مقروض کے پاس پہنچنے سے قبل حادثے میں اس کا جو پاؤں ٹوٹنے والا تھا وہ اس دعا کی برکت سے نہیں ٹوٹا. تو اے ہیپاٹائٹس کے مریض، دعا مانگنا ترک مت کر، کیا پتا اس تیری دعاؤں کی برکت سے وہ جو تجھے ہارٹ کا مرض ہونے والا تھا یا کینسر لاگو پڑنے والا تھا وہ رکا ہوا ہو، فالج بھی ساتھ گرنے والا تھا، گردے بھی فیل ہونے والے تھے، بلڈ کینسر منہ کھولے بڑھ رہا تھا تیری طرف، کیا معلوم کہ وہ تجھ سے وہ اس دعا کی برکت سے روک دیا گیا ہو. اس لیے دعا مانگنا ترک مت کر، اللہ تعالی کے بارے میں ہرگز ہرگز ہرگز بدگمانی مت کر، مارا جائے گا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر، کربلا والوں کو یاد کر. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون میں لتھڑی ہوئی ننی سی لاش کو یاد کر کہ اس ماں کا جگر ہے نا کہ جس نے اپنے 6 مہینے بچے کی لاش کو کس طرح دیکھا ہوگا اور پھر بھی صبر کیا، واویلا نہیں کیا، چیخو پکار نہیں کی، صبر کیا. جس کو شاعر نے ایک طرح اس کا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ انتقال شہادت کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے، گویا اس کی ماں زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا. ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا، ننا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. تو آپ بتائیے کہ ان اس صبر والی ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا. سیدہ شہر بانو ان کی ماں کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے صبر کیا ہوگا. آج ہمارا بچہ مر جاتا ہے تو ہم یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں، یوں بولتے ہیں، ارے ہمارا بچہ تو ہمارے سامنے دم توڑتا ہے نا، مرض سے دم توڑتا ہے، جس کو ظالموں نے پیاسے سوکھے گلے پر تیر چلا دیا. امام علی مقام کے گود میں اس شہزادے نے دم توڑا، کائنات کا شہزادہ اس نے دم توڑا اس کی ماں پر اس کے مظلوم والد پر کہ یہ دونوں بھی بھوکے پیاسے ہیں تین تین دن کی بھوک پیاس ہے عاشورے کا دن ہے کہ پانی کا قطرہ دینے کے بدلے تیر سے اس کی پیاس بجھائی دیکھا جو یہ نظارہ کعبا ہے عرش سارا اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا اصغر کے جب گلے پر حرمل نے تیر مارا تو اس طرح مطلب انہوں نے صبر کیا تھا یہ کہہ کر بے صبری کی راہ مت نکالیے کہ یہ تو وہ تھے ہم تو گناہگار ہیں یہ ان کا حصہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ان جیسا صبر کرنے کا کوئی دعویٰ کرے تو اپنے اس کو مانیں گے بھی نہیں واقعی ان کا حصہ تھا لیکن ان کی داستانیں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ تو بس ان کا حصہ تھا ہم تو بس تو کیا بے صبری کرنا تمہارے لیے مناسب ہو گیا کہ بے صبری تمہارے لیے کوئی کارے ثواب ہو گیا یہ ان کا تھا ہم کا نہیں ہمارا نہیں صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کی تو کنگھیوں سے گوشت نوچ لیے گئے آروں سے چیر دیا گیا انہیں تو ایسی ایسی آزمائش آئی تو یار اپنے پر تو کیا آزمائش ہے صحیح بولتا ہوں ہمارے کس نے کنگھیوں سے یار گوشت نوچنا ہے ہمیں کس نے آروں سے چیرنا ہے ٹھنڈا پنکھا چل رہا ہے بیمار ہیں تکلیف ہے کوئی شک نہیں جس کو نزلہ بھی ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں اس وقت میں ہوں نوٹ اس کا حف ہے کھانسی والا جو کھانستا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا بیمار تو میں ہوں یار جس کے سر میں شدید درد ہے وہ سمجھتا ہے میرے ایسا مریض روئے زمین پر کوئی نہیں ہے تو جو بھی مریض ہے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا مریض ہوں سب سے زیادہ تکلیف ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک سے بڑھ بڑھ ایک سے ایک بڑھ بڑھ کر مرض ہوتے ہیں آپ اسپتال جا کر دیکھ لو کیسے کیسے پڑے بےچارے مطلب کسی کو کھانا ہضم نہیں ہوتا کسی کی الٹی بند نہیں ہوتی کسی کا کمر درد اس کو چین نہیں لینے دیتا کسی کا سر پھٹا جاتا ہے کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کا گردن توڑ بخار تو کوئی ہاتھ پیر ٹوٹے حادثے میں پڑا ہے تو کوئی بےچارہ بے ہوش پڑا ہے تو کسی کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ریڑھ کا حرام مغز ڈیمیج ہو گیا ایک بار ایک بس کا حادثہ ہوا تھا تو میں ایک زخمی کو دیکھنے گیا تھا وہ زخمی یاد رہ گیا مجھے اس لیے بازار نہ ہاتھ ٹوٹا ہے نہ پیر ٹوٹا ہے لیکن اس کو رکھا کس طرح تھا پتا ہے اس کا سر جو ہے وہ پلنگ یعنی تکیے پر نہیں پلنگ پر بھی نہیں پلنگ سے باہر فضا میں اس کا سر یوں فضا میں تھا اور اس کے ساتھ وزن لٹکا ہوا تھا اس طرح پڑا تھا اور بتایا یہ گیا کہ اس کا حرام مغز جو ہے نا وہ حادثے میں ڈیمیج ہو گیا تو اس کا علاج یہی ہے اب آپ بتائیے اس کو کتنی اذیت ہوگی کروٹ لینا نہ لینا ہو تو اپنی جگہ پر خالی چت پڑا ہو تو بھی آدمی نہیں برداشت کر سکتا چت پڑنے والا مریض بھی دیکھا میں نے لیکن اس کا تو سر جو تھا وہ اس میں پتھر یا کچھ بڑا وزن لٹکا ہوا تھا نوجوان تھا وہ یوں ہی بس لیٹا ہوا تھا کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی ایسی شدید تکلیف ہوئی ہوگی اس کو آخر کار بےچارا دم توڑ گیا اللہ اس کی مغفرت کرے اسی طرح وہ پیٹھ جس کی جو کروٹ نہیں لے سکتے وہ ایسا مریض بھی دیکھا میں نے بےچارا اتنا نظروں میں گھومتا ایسا مریض تھا کہ وہ کروٹ لے نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا اٹھ نہیں سکتا تھا اور ایک کی چت لیٹے لیٹے بہت دن گزر گئے تھے اس کو علاج بھی کیا وہ بوڑھا تھا بےچارا ضعیف تھا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا میرا مقتدی تھا میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا شافعی تھا مگر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور میں آئے دن ایک دن چھوڑ کر کبھی روز جاتا تھا تو بیچارہ مجھے بولتا تھا کہ وہ قصاب کو نہیں لائے آپ قصاب کو لے آتے نا تو مجھے ذبح کر دے مجھے بہت تکلیف ہے آپ بتائیے کہ مجھ پر کیا گزرتی تھی میرا دل کیسا کٹتا تھا اس کو دیکھ کر ایسی عبرت بےچارا فوت ہو گیا اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے بچے بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے, بہت محبت کرتے, جوان لڑکے تھے, بہت محبت کرتے تھے. تو اب تو بیچارے وہ آ ہی نہیں سکتے, وہ حالات کی وجہ سے تو آتے تھے کبھی کبھی, اعتکاف بھی کیا ان کے بچوں نے, حالانکہ شافعی ہی ہیں لوگ. ایک بچے کو حنفی کر دیا تھا, وہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ تو حنفی بن جا. اتنا بیچارہ پیار کرتا تھا, اللہ اس کے حسن زن کی لاج رکھ لے, اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ان کی ہماری نور مسجد میں جب تھا میں, وہ تو قریبی ہوٹل تھا نور مسجد کے, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں پتا. اللہ ان سب کو شاد و آباد رکھے. ہمارے ہم مذہب تھے, ہم مسلک تھے, پکے سنی تھے, یا رسول اللہ یا غوث پاک کہنے والے لوگ تھے. اللہ کرے اسی پر ان کو استقامت ملی ہو, انشاءاللہ ملی ہوگی, بچے سعادت مند تھے ان کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے مریض کے ایک سے ایک بڑھ کر یار مریض ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہے, آپ کروٹ تو لے سکتے ہیں یار, اٹھ کر چل تو لیتے ہو, استنجا خانے تو جا سکتے ہو, تو سب یار بستر پہ ہوتا ہے, کمر میں اس کے پیٹھ دیکھی تھی میں نے, پیپ پیپ پڑ گیا تھا, پیٹھ اس پیپ والی پیٹھ کے بل وہ پڑا تھا بستر پر. اس کو کیسی تکلیف ہوتی, کیسی تکلیف ہوتی. اللہ اللہ اس کی تکلیف کو بیچارے کی جو اس کے درجات کے بلندی کا سبب بنا دے. ایمان والا تھا, مومن تھا بیچارہ, بہت یعنی کہ مجھ سے محبت کرتا تھا, تو میری وجہ وہی مسجد, امامت, مذہبی حلیہ, اس کو اس سے محبت تھی. ان کے بچوں کو بھی اسی وجہ سے مجھ سے محبت تھی, اور کیا تھا. مالدار تو ہوں نہیں میں کہ چلو میری دولت کی وجہ سے کوئی مجھ سے پیار کرے گا. نمبر تین یہ کہ جو مانگا وہ نہیں دیا جاتا, بلکہ اس دعا کے عوض آخرت میں ذخیرہ پتا کیا جائے گا, جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھیں, تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا مقبول نہ ہوتی, اور سب یہی یعنی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. ایک حدیث پاک میں جس کو دعا کی توفیق دی جائے دروازے بہشت یعنی جنت کے اس کے لیے کھولے جائیں گے, یعنی جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے جس کو دعا کی توفیق دی جائے. الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے, تو اللہ کی عبادت ہے دعا, تو دعا اللہ کرے کہ ہم کرتے رہیں, سستی کر جاتے. دعا ثانی کے لیے تو ہم رکتے ہی نہیں ہیں, دوسری جو دعا امام کرتا ہے عام طور پہ نہیں رکتے, چلے جاتے, جائز ہے چلا جانا, لیکن یہ کہ وہ ہے عبادت, اللہ نصیب کرے. اور اجتماعی دعا جو ہے انفرادی دعا کے مقابلے میں زیادہ قبول ہوتی ہے, دوسروں کی برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں نا اس میں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے چالیس جہاں ہیں وہاں ایک ولی ہوتا ہے, چالیس مومن ایک ولی ہوتا ہے. اب جس زبان سے دعا مانگی جا رہی ہے اس زبان سے ہم نے گناہ نہیں کیا, اور یہ روایت ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا, تو دوسرا بھلے وہ ہے گناہگار, یوں گناہگار ہے, لیکن ہم نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا, تو اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہے. تو ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں, میرے لیے دعا کرنا. اب یہ کہ عام طور پہ یہ کہ ہم جیسا کسی کو دعا کا بولتا تو بعضوں کا سننی بہت پڑتی ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, پھر وہ سارے انکساری کے وہ دفتر کھل جاتے ہیں اس کے, یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو دعا اس زبان سے کرو جس سے تم نے گناہ لیا. تو بھائی ٹھیک ہے تم جیسے بھی ہو, اپنے آپ کو جیسا بھی سمجھو, اور میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں, کتنا بڑا گناہگار ہوں, سردار ہوں, مجھے پتا ہے. میں بولوں گا تو بولے گا یہ انکساری کرتا ہے, تم بولو تو میں کہوں گا انکساری کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بس ہمیں سچا کر دے, اچھا کر دے, نیک بنا دے. تو ایک دوسرے کو دعا کا کہتے رہنے میں فائدہ ہے. اور مریض کو دعا کا کہو کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے, تو یہ مریض کی دعا تو بہت قبول ہوتی ہے. تو جس مریض نے ہم کو فون کیا, ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بیچارے کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور صبر اور قناعت نصیب کریں. اور ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے وہ مجھ گناہگار کے لیے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو جمع ہیں ان کے لیے اور جہاں جہاں ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان سب کے لیے جو مسلمان ہیں ان میں ان سب کے لیے دعا کر دیں کہ ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے اور مگر اس چینل کے لیے بھی دعا کرتے رہے کہ اس کو نظر بد سے یہ بچا رہے اور یہ چلتا رہے اور آپ جیسے دکھیاروں کو دلاسے دیتا رہے. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ روزانہ ہو سکے تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر کے بعد مغرب تک پڑھتے رہیں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آخر میں جب سورج ڈوبے دعا فرمائیں. آپ نہیں پڑھ سکتے دوسرے کو کہہ دیں اور ویسے پڑھے پڑھے بھی یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے, ایمان کی سلامتی, جان کی سلامتی, عقل کی سلامتی, ذہن کی سلامتی, وسوسوں سے سلامتی نصیب فرمائے ہم سب کو بھی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے ایک سوال سے بابا پورا ایک بیان کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری ایک وی سی ڈی تیار ہو گئی اور کافی مدنی پھول پریشان حالوں دکھیاروں ایمانوں کو فرقہ والے سے نصیب ہوئے. انشاءاللہ امید ہے کہ انکدیب اس کی اس بیان کی وی سی ڈی بھی جاری کر دی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. متقفین سوالات کریں. السلام علیکم. پیارے باپا جی بارگاہ میں عرض ہے, تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کیسے رکھنے چاہیے؟ اگر لاپرواہی سے رکھنے کے سبب اگر گر جائیں تو ان کا کیا کفارہ ہوگا؟ یہ عام طور پہ بند کر کے رکھا جاتا ہے قرآن شریف, اچھی بات بند کر دیں اس کو, لیکن یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ شیطان پڑھتا ہے اگر کھلا رکھ دیں تو, یہ غلط ہے. شیطان سدھرتا ہو تو کہیں یار کیا پڑھیں گے, یہ پڑھے تو بھی اس کا پڑھنا بھی نامقبول ہے نا. پہلے تو ایمان لائے نا, توبہ کر ایمان لائے, اور اس کے مقدر میں ایمان ہے نہیں, ہمیشہ جہنم میں جلے گا یہ. خیر تو بند کر کے احترام سے جزدان میں رکھنا, جتنا قیمتی جزدان ہو انشاءاللہ, اس نیت سے کہ میں نے قرآن پاک کی تعظیم کے لیے ایسا کیا تھا اس کا بھی ثواب ملے گا. میں جب دادو کے دورے پر گیا تھا سندھ میں باب الاسلام میں, تو وہاں میں نے یہ پہلی بار دیکھا تھا کہ گھروں میں قرآن پاک کا جو جس طرح احترام میں نے وہاں دیکھا کہیں نہیں دیکھا. خوبصورت جزدان میں قرآن شریف, اور اس کے لیے اسپیشلی جھولا لگاتے ہیں پنگوڑا, وہ چوک کھونٹا جھولا, اس میں وہ کچھ سجاوٹیں اور وہ بالکل بیچ میں خوبصورت جزدان میں قرآن پاک رکھتے ہیں. تو حیران دیکھے میں نے, اتنا ادب کرتے ہیں لوگ قرآن پاک کا. یہ ہمارے سندھی اسلامی بھائی سندھی مسلمان بہت مطلب بہت اچھا لگا مجھے. غالباً یہ فاروق نگر دادو اور اس پٹی پر غالباً یہ قرآن پاک کا اس طرح احترام کا رواج ہے. مدینہ مدینہ. اب اس میں کوئی بیوقوف کہے کون سی حدیث میں تو کون سی اس میں تو کون سی اس میں, تو میں پہلے اس کو یہ پوچھوں گا کون سی حدیث میں یہ قرآن پاک کا چھاپنا لکھا ہے, کون سی حدیث پاک میں یہ 30 پارے ہیں, کون سی حدیث میں یہ رکون اعراب نے الفاظ نہیں سب لگے ہوئے ہیں. قرآن پاک کی موجودہ حیعت جس کو ہم مصحف بولتے ہیں, یہ تو تھا ہی نہیں دور رسالت میں, نہ صحابہ کے دور میں تھا, نہ تابعین کے دور میں تھا, نہ تبع تابعین کے دور میں بھی اس طرح تھوڑی جو آج کل چھپ رہے ہیں قرآن شریف چھپتا تھا, تو صدیوں کے بعد چھپا. اعراب بھی بعد میں لگے, زیر زبر پیش یہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو جب یہ سب اوکے ہے تو یار قرآن پاک کی تعظیم کو بھی اوکے کر دو, یہ بھی اوکے, نہیں بھی کرو گے تو اوکے, کہ جتنا ادب کرے گے اتنا ثواب ملے گا. تو قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ احترام دیا جائے, اس کا یقین مانے واللہ العظیم جتنا ادب کیا جائے کم ہے. اس کو چومنا فاروق اعظم کی سنت ہے قرآن پاک کو رضی اللہ تعالی, چومنا چاہیے. آؤ تو یار فاروق اعظم کی نسبت سے میں بھی چوم لوں, یا فاروق اعظم نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا, نہیں خوشبخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا, ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ لوگ بھی چھوڑ تو ادب میں پھر وہ قید نہیں ہوتی, دلائل مانگے جاتے جس پر عرف ہو نا, ادب اور شرعی ممانعت کی کوئی اس میں ممانعت موجود نہ ہو تو وہ ادب بس ادب ہے. مسلمان جس کام کو اچھا کرے وہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک بھی, ثواب ہے انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو قرآن کو بند کر کے رکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ احترام کی ایک صورت ہے. کھلا چھوڑیں گے تو اس کا ہمارے جیسے پنکھے چل رہے ہیں ہوا سے پھڑ پڑائے گا, تو یہ بھی نہیں ٹھیک. قرآن پاک اگر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آئے تو اس کا ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ وہ گیہوں دو تو یہ کفارہ دو, تو کچھ لوگ بولتے ہیں کسی طرح بھی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا قرآن پاک اگر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا تو اس کا کفارہ نہیں ہے. دل ایک دم دھڑک جائے, جھٹکا کھا جائے کہ کیا ہو گیا, لیکن بہرحال اس کا نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے. توبہ بھی کرنا واجب نہیں, کہ جان بوجھ کر کوئی قرآن شریف کو پھینکے گا تھوڑی, اگر توہین کی نیت سے قرآن شریف پھینکے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا, اسلام سے ہی گیا. تو اس لیے وہ قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں کفارہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صل اللہ تعالی محمد. محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد التاری کوٹکی سے. میٹھے مرشد, میرا سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نیک آدمی کو بھی ڈرنا چاہیے. باپا جان, جس نے ساری زندگی رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا, کیا کچھ ایسے واقعات ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ تو ہے اس طرح کے واقعات کہ جس نے کبھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر اس کی وہی کہ اس نے اپنی رحمت سے ان کو بخش دیا. جیسا کہ وہ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا غزوے کے موقع پر, جنگ کے موقع پر, کہ حضور اگر فرمائیں تو میں دشمنوں سے لڑوں آپ کے, اور اگر آپ چاہیں تو پہلے مجھے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لوں, اسلام میں داخل کر لیجیے. تو سرکار نے اس کو پہلے اسلام میں داخل کیا. جب بھی کوئی توبہ کرنے آئے کلمہ ہم کو کہ مسلمان کر دو, تو اس کو اسی وقت مسلمان کیا جائے. یہ نہیں کہ اس مولانا کے پاس لے گئے تو جمعے کو پھر مفتی صاحب بلا رہے ہیں کہ آپ جمعے کو آنا اور توبہ کرنا, نہیں نہیں, بہت خطرناک ہے. بلکہ جب بھی آپ کے پاس آئے تو جیسے کہ کوئی کہے کہ میں فلاں غیر مسلم ہوں, تو اس سے کہے کہ میں اپنے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں, وہ کہے کہ میں اپنے اس مذہب سے, جیسے کوئی کہے کہ میں دیریا ہوں, خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوں, میں اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو اس کو کہے کہ میں دیریت سے توبہ کرتا ہوں, وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھے, مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس طرح وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو توبہ کروائی, یعنی کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام میں داخل کر دیا. اب وہ جا کر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑا, وہ شہید ہو گیا. تو اس نے نہ نماز پڑھی, نہ کوئی سجدہ کیا, نہ کبھی وضو کی نوبت آئی, نہ روزہ رکھنے کی صورت بنی, نہ زکات کی سعادت ملی, مگر صحابیت کا شرف ملا اس کو. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر, پھر غیر مسلم کو صحابیت کا شرف اس طرح توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اس نے حاصل کیا, سرکار کا یہ بھر کے نظارہ کیا, دشمن پر ٹوٹا, جامع شہادت غٹا غٹ چڑھا گیا اور جنت کی طرف نکل گیا. ہر صحابی قطعی جنتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی. حدیث میں اس طرح کی کوئی ہے مطلب اسے یہ خلاصہ ہے حدیث شریفہ کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی, بہت یعنی کہ آسانی سے اس نے نجات پا لی. عبادت کی نوبت ہی نہیں آئی نا, دوسری عبادت جہاد کی عبادت تو ملی اس کو کہ اس نے وہ شہادت کا جام پیا, دشمنوں سے لڑا. تو اس طرح یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر کہ ایک سجدہ نہ کریں اور وہ کسی کو جنت میں داخل کر دے, اسلام کی دولت بھی دے دے اور جنت میں بھی داخل فرما دے. اور کوئی ہو کہ ساری راتیں عبادتیں کرے, دن روزے رکھے اور بڑا عابد و زاہد ہو اور اس کا خاتمہ برا ہو جائے, وہ برے خاتمے کے اسباب میں اس کے واقعات ہیں. اس میں بھی اپنے وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور کسی کی لاش کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا شاید. تو آپ رو پڑے اور پھر بتایا کہ یہ تو بہت ان کے عبادت گزار تھا اور پرہیزگار تھا اور اس طرح پھر یہ کہ یہ منکر ہو گیا اور گناہوں میں یعنی کہ اس نے غالباً ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹا, ایسا کچھ اس کا واقعہ ہے. اب میں زبانی یاد نہیں ہے. خفیہ تدبیر, اللہ کی خفیہ تدبیر کے متعلق ایک تو ویڈیو آڈیو کیسٹ ہے, وہ بیان تو بس اس کا اسلامی بھائیوں کو افسوس رہ گیا کہ اس کو ویڈیو اس کی بن نہیں پائی, وہ بیان سننے والا ہے. دوسرا خفیہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے تعلق سے ایک وی سی ڈی بھی ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر سننے والی ہے. اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر وی سی ڈی, یہ بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے دونوں مل سکتی ہے, آڈیو کیسٹ اور اس وی سی ڈی کے مضامین میں فرق ہے تھوڑا بہت. دونوں میں بہت یعنی کہ عبرت انگیز مواد ہے, اس کو بھی ضرور آپ حاصل کیجئے اور استعمال کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کریں گے, وہ ہمارے لیے صحابہ جاریہ کا ذریعہ بھی بن جائے اور ہمارے فرما بردار بھی بن جائے. میں اتار گنج ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سوال کے جوابات تو میں نے دسیوں بار دیے. جی ہاں, بارہا دیے تو اور وی سی ڈیوں میں بھی ہوں گے, کتابوں میں بھی لکھے ہیں, فیضان سنت میں بھی ہیں. ایک کی کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ان کی دلجوئی کے لیے سوال چلا جاتا ہے. تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ فیضان سنت جلد اول سے اس کا جواب معلوم کرنے, بعض وی سی ڈیز میں بھی ہوگا اس کا جواب, مدنی مذاکروں میں بھی ہوگا اور یہ چلتا بھی ہوگا مدنی چینل پر. اس کے وہ حصے چلاتے ہیں جس کو آپ لوگ کلپس بولتے ہیں, وہ اس کے جز چلتے رہتے ہیں. اب یہ مدنی پھول کے نام پر چلتے رہتے ہیں بابا. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ کیا استاد اپنے شاگرد سے گھر کے لیے پانی بھروا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر شاگرد بالغ ہے تو بھروانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, نابالغ ہے اگر بچہ ہے تو البتہ اس کی اجازت نہیں ہے. باہر شریعت میں بھی فتح رضویہ شریف میں بھی یہ مسائل لکھے ہوئے کہ نابالغ سے نہ پانی بھروایا جا سکتا ہے نہ اس کی کوئی چیز لی جا سکتی ہے. یہاں تک فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر پانی بھروا لیا نابالغ بچے سے, اس کے سگے بھائی, اس کا سگا بھائی بھی نہیں پی سکتا نا اس کا پانی, جبکہ وہ اس کی ملک ہو, ایسا پانی اس کی ملک ہو. اگر ملک نہیں ہے, مثلاً اب استاد نے بولا کہ بیٹا وہ کولر سے گلاس بھر کے لا دو, شاگرد کو بولا تو لانے میں حرج نہیں, جبکہ کولر میں پانی استاد کی ملک ہے, کیونکہ وہ پانی بعض اوقات تو اس میں صورتیں ہوتی ہیں. اب جیسے نل سے پانی بھرا تو نل میں بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس نے بھرا اس کی ملک ہو جاتا ہے, اور بعض صورتوں میں ملک نہیں ہوتا. اب جیسے کنویں ہوتے ہیں, کنویں سے جو بھرے اس کی ملک, بارش کا پانی جس نے جمع کیا اس کی ملک, سمندر سے بھرا اس کی ملک, سرکاری نل سے بھرا گورنمنٹ کے نل سے جو بھر لے اس کی ملک, بھر میں سے نکالا تو جس نے بھرا اس کی ملک. تو اب یہ نابالغ کا پانی جو اس کی ملک ہو گیا تو وہ نہیں بھروا سکتے, اور جہاں ملک نہیں ہوتا وہ بھروا سکتے ہیں. جیسے وہ کھانے پر بیٹھے ہوئے جگ گلاس میزبان رکھے ہوئے, اب وہ چھوٹے بچے نے اٹھا کر بھر کے پلانا شروع کیا, صحیح جائز ہے. یہ پانی اس کا نہیں ہے نا, پانی تو میزبان کا ہے, جو پیے اس کا پانی ہے, اور جتنا پیے اس کا مالک ہے, بچ گیا وہ میزبان کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد حسین, میں چکوال سے ہیلپ کر رہا ہوں. ہمارا بیکری کا کاروبار ہے. گزارش یہ ہے کہ جب وہ کہا کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ جی تازہ بنا ہوا مال ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی تازہ ہے, جبکہ وہ چیز دو یا تین دن یا اس سے بھی زیادہ کبھی پرانی ہوتی ہے. بلکہ عید کے موقع پر تو بابا جان 15-12 دن پہلے اسٹاک شروع ہو جاتا ہے. تو بابا جان گزارش یہ ہے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے, اگر گاہک کو یہ کہیں کہ دو تین دن یا چار دن پرانی ہے تو وہ چلا جائے گا چھوڑ کے بیکری؟ جی وہ بیکری ہے اور وہ تازہ اور پرانے کا ہے, کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ تازہ نہیں ہے تو گاہک چلا جائے گا. بہت ماشاءاللہ, یہ خوف خدا والے اس طرح معلوم ہوتے ہیں. ایسا سوال کہاں کرتے ہیں؟ اس میں معلومات کرنی پڑے گی. یعنی میرا اپنا ذہن یہ بنتا ہے, کیونکہ یہ ایک دن دو دن میں یہ چیز خراب نہیں ہوتی, تازہ ہی رہتی ہے. تو شاید یہ ہو کہ عرفن جس کو تازہ کہا جائے وہ تازہ, اور عرف میں جس کو باسی کہا جائے باسی. مگر یہ اٹکل سے میں نے آپ کو بولا, لیکن ہم انشاءاللہ تحقیق کریں گے. یا ایسا ہی ہے, واضح تو ہے لیکن پھر بھی اگر معلوم ہے کلی خامخا اپنے اوپر کیوں رسک لیں. سمجھ میں یہ آتا ہے کیونکہ ایک دن کی تو دوسرے دن پھینک تھوڑی دے گا, یا آدھا قیمت میں تھوڑی بیچے گا, تو دیوالیہ نکل جائے گا اس کا. اور یہ عوام میں یہ بعض عوام جو ہے نا بعض معقول باتیں بھی نہیں سمجھتے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب جیسے کہ دودھ میں پانی ملانے کا جہاں عرف ہو, رواج ہو, اور یہ پتہ ہے سب کو, محلے والے کو, کہ اس دکان میں جو دودھ ملتا ہے اس میں 10% پانی ہوتا ہے. اب بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے. تو ٹھیک ہے, دودھ والا پانی والا دودھ بیچنا جائز ہے اس کے لیے, لیکن اگر ایک بھی انجان گاہک آیا گا, دوسرے محلے کا آ گیا, یا انجان آیا جس کو نہیں پتا, تو وہ فرض ہے کہ وہ اس کو بتائے دکاندار کے, دیکھو بھائی اس میں 10% دودھ ہے, دودھ میں 10% پانی ہے, ورنہ اس کے حق میں یہ گناہگار ہو جائے گا اس کو نہیں بتائے گا. تو ہے رسکی ویسے دودھ میں پانی ملانا, کہ جن جن کو پتا ہے ان کے حق میں تو جائز ہو گیا. فریقین کو پتا ہے, بیچنے والے کو پتا ہے کہ اس کو پتا ہے, خریدنے والے کو پتا ہے کہ دودھ میں پانی ہے, تب تو جائز ہو گیا. لیکن اگر نہیں پتا تو پھر ایک کو بھی نہیں پتا تو ایک کو پتا ہونا چاہیے, لکھ کر لگا دے آدمی اور اس طرح کرے. تو یہ واقعی بیکری والے گوشت فروش بھی بہت پھنسے ہوئے ہیں. مچھلیاں, اب مچھلیاں تازہ لائیں گے کہاں سے؟ یا دریا میں ہاتھ ڈال کے گاہک کو دیں گے, یہ لے بھائی کھڑکتی ہوئی مچھلی لگا دیتے. تو مچھلی تو کئی دن تک کشتی یا جو بھی جہاز ہے وہ پانی میں رہتا ہے, سمندر میں. سمندر میں, میں ندیوں کا نہیں کہتا, سمندر میں کئی روز تک ان کے اندر چولہے اور سب انتظام ہوتا ہے پکانے کا. تو یہ ان کے پاس باقاعدہ خانے بنے ہوتے ہیں, مچھلیاں پکڑی اور میرے زندہ زندہ بیچاریوں کو برف میں یہ بھی ڈال دیتے ہوں گے, یہ تو ہوتا ہوگا. تو یہ مچھلیاں جو لاتے ہیں یہ تازہ ان مانو کر تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ ابھی ابھی سمندر سے نکلی اور آپ کے دیگچی میں چلی گئی. اور فریج میں آپ بھی تو کئی دن تک رکھتے ہو یار, بےچارا بیچنے والے کو پھنساتے ہو, اس کو گناہوں میں ڈالتے ہو, پھر وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے اس کو تازہ ثابت کرنے کے لیے, جان جان کے وہ تازہ مچھلی کے خون بھی لگاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ کلیجی کئی دن کی باسی ہوتی ہے برف کی, اس لیے وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دل کے اندر تو خون ہوتا ہے اور دل کا خون یوں نچوڑتے ہیں, نچوڑ کے اس کو یوں یوں ملتے ہیں کلیجی میں, وہ پھر کلیجی اور خون سے تر بتر وہ تازی تازی تازی لگتی ہے, حالانکہ کئی دن کی باسی ہوتی ہے. یہ گوشت فروش بھی اس میں بےچارے مبتلا ہیں, اسی دن کا تازہ گوشت ٹھیک ہے بیچا انہوں نے, اب یہ ایک ران پوری بچ گئی تو کیا کتوں کو کھلا دے بلیوں کو کھلا دے تو بچے اس کے کیا کھائیں گے یار, کیا کریں, برف میں ہی رکھنا ہے یا کولڈ اسٹوریج میں رکھنا ہے. آپ لوگ قربانی کا گوشت چھ چھ مہینے تک نہ چھوڑو, پورا فریج بھرتے ہیں, ڈیپ فریج بھرتے ہیں, سڑ جاتا تو پھینکتے ہیں مگر کسی کو کھلاتے نہیں ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. تب باسی آپ کو ہپ ہپ ہپ وہ دکاندار کو بول دو کہ ابھی ابھی کاٹی ہے کہ نہیں, کتنی دیر ہوئی جانور کو کاٹے ہوئے, آج کا ہے نا تازہ آدھے کو باسی مت دینا. پھر یہ بھی استاد ہوتا ہے, یہ پھر وہ گلا سڑا چھچڑے نہ کھانے کی چیزیں سب مکس کر کے وہ آج کل دو قیمہ ہر چیز کا قیمہ, وہ آپ کو سموسے کھانے ہیں جو کباب کا شوق پورا کرنا ہے تو پھر یہ, تو اس طرح گوشت بھی میرے کو لگتا ہے کہ عرف تو اس پر ہے کہ وہ کولڈ اسٹوریج میں رکھنا ہی پڑتا ہے, یہ بےچارے کیا کریں گے پھینک تو نہیں دیں گے نا. مچھلیاں تو ہوتی ہی باسی ہیں جن کو ہم باسی کہتے ہیں نا دوسرے دن کی, تو کئی کئی دن پرانی ہوتی ہیں, یہ اسی دن پکڑ کے تو شاذ و نادر ہی مچھلی آتی ہیں, وہ بھی بعض مچھلیاں دیر تک جیتی ہیں, جیسے کہ ایک مچھلی ہے ہمور, امارات میں نے دیکھی ہے اس کو ہمور بولتے ہیں, اور یہاں اس کو گسر ویکلا یہ دو نام اس کے یاد ہیں, یعنی بہت ہی عمدہ ترین مچھلی مانی جاتی ہے, بہترین مچھلی ہوتی ہے, بڑی بڑی سائز کی آتی ہیں, یہ کبھی کبھی دیکھیے کہ یہ زندہ ہوتی ہیں اور سانس ان کا چل رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی کیا وہ اسی دن پکڑ کے یا چند گھنٹوں پہلے پکڑ کے وہ لائے ہوں گے, آتے آتے وہ ہاتھ آ گئی ہوگی, تو اس طرح وہ زندہ ہوتی ہے. اچھا پھر اس میں بھی بدماشی کرتے ہیں بیچنے والے باز, یہ بھی دیکھا میں نے, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہمور کی اس کا اس طرح موڑ کے گلفڑا دونوں گلفڑے کھول دیتے ہیں اس کے کس کے, تو وہ گاہک سمجھتا کہ زندہ سانس لے رہی ہے, سانس نہیں لے رہی ہوتی ہے تو مر چکی ہوتی ہے, تو یہ سارے یہ دھوکہ ہے کہ مری ہوئی مچھلی کو اس لیے اس کی حیات ایسی بنا دینا کہ وہ زندہ کی حکایت کرے, تو یہ ناجائز ہو جائے گا, دھوکہ ہو جائے گا, دھوکہ دینا مسلمان کو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ گاہک بھی بہت ٹیڑے چلتے ہیں, تو تاجر تو اس سے زیادہ چالاک ہوتا ہے, وہ آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے, وہ سیاڑے کو زیادہ مطلب پھنسا دیتا ہے, تو دونوں طرف سے ہے پٹائی ہے, گاہک بھی مطلب ہے کہ وہ میں نے مجھے تو یہ ساری لائنوں کا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا معلومات تو ہے نا تقریباً, بہت مطلب یعنی کہ تجربات بھی ہیں کہ دونوں طرف سے ہی مطلب رسوائی پسوائی. تو واقعی وہ بیکری والا بیچارہ بولتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ کل کی ہے ڈبل روٹی, تو بولے آج کی لاؤ, آج کی چکنی چکنی ہوتی ہے منہ میں چپک جائے گی کیا کرے گا تو, ہاں تازہ ترین ڈبل روٹی آپ کھاؤ آپ کو پتا چل جائے منہ میں چپکے گی, تو وہ تھوڑی باسی ہوگی جب ہی آپ کے منہ میں جانے قابل بنے گی, اب وہ بولو گے کل کی ہے تو آپ لڑائی کرو گے, لیکن تھوڑے گھنٹوں کے بعد وہ قابل ہو جاتی ہے کھانے کی, تو وہ جتنی پرانی ہوگی اتنی اس کی ظاہر ہے کہ وہ کوالٹی تبدیل ہوگی, تو بعض چیزیں تو باسی ہی اچھی ہوتی ہیں, جیسے عطری جو بناتے ہیں نا, تو بعض عطر ایسے آتے ہیں مختلف چیزیں مکس کر کے اس کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں, تفن کر کے بند کر دیتے ہیں, تو وہ اس کی مدت ہوتی ہے, اس مدت کے بعد جا کر یہ باسیوں کی سردار بن کے جب باسیوں کا سردار بن جاتا ہے تو پھر عطر خوشبودار بن جاتا ہے, خوشبو میں اس کے لاسٹنگ بھی آتی ہے, انہیں ٹھہراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بعض دوائیں پرانی ہی کام آتی ہے, تازی کام ہی نہیں آتی, لیکن اس پیریڈ تک بعد میں پھر ایکسپائرڈ ہو جاتی ہیں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا یعنی کہ وہ ترکیب ہوتی ہے. ایک لغت میں نے پڑھا تھا کہ مومیائی ایک دوا ہے پرانی, اب تو کیا ملتی ہوگی, اس کے بارے میں ایک طریقہ اس کا یہ لکھا تھا ایک لڑکے کو پالتے ہیں, ایک لڑکا جس کے بال بھورے ہوتے ہیں اس کو پالتے ہیں. لڑکا جب غالباً 20 سال کا ہو جاتا تو اس لڑکے کو ایک ڈرم میں کھڑا کرتے ہیں. اب جس طرح بھی زبردستی زیادہ کھڑا کرتے ہوں گے باندھ بوند کے, وہ کھڑا کرتے ہیں. پھر اس میں شہد اور مختلف ادویات ڈالتے اور اس کو اوپر سے بیچارے کو بند کر دیتے, بند کر کے ان دواؤں میں تو اس کے اوپر تاریخ لکھ دیتے. تاریخ لکھنے کے بعد یہ اس دور کی بات ہوگی جب لوگ لمبا جیتے تھے, وہ 110 یا 120 سال یا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اس سیل کو کھولتے, اس ڈرم کے دروازے کو, اس ڈرم کا ڈھکن کھولتے, اس میں جو کچھ مواد ہوتا وہ مومیائی کہلاتا. اب اس کے ہڈیاں اور یہ جو بیچارے کی وہ ہوتی ہیں تو اس سے وہ ہر اس چیز سے اس کے انسانی ہر عضو کی دوا بنتی, وہ کام آتا اس میں, وہ بہت قیمتی دوا ہوتی ہوگی وہ. تو یہ طرح طرح, اب دیکھو 125 سال باسی دوا انسانی, خیر حرام ہے یہ اس طرح کرنا, قتل ناحق ہے, لیکن یہ ایک طریقہ پرانا, مطلب میں نے پڑھا تھا یہ بھی تھا ایک طریقہ کہتے ہیں, اللہ بہتر جانے کہاں تک یہ درست ہے. دوائیں تو انسانی چیزوں کی بنتی ہیں, تو حیات الحیوان میں لکھا ہے, اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن لکھا ہے کہ بنتی ہیں, انسان کے گندی چیزوں کی بنتی ہے, پیشابوں کی بنتی ہے, بڑے پیشاب کی بنتی ہے, اور بھی جو شرم والی چیزیں ان کی بھی دواؤں کے طریقے بعض کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. تو اسی لیے حکیم کی دوائیں بھی جو ہے نا وہ بھی, جیسے الکوہل پر تو ہم کو پتا ہے اسپرٹ الکوہل یہ مشہور ہے کہ ناپاک ہے, ناپاک ہے, فتح رضیہ وغیرہ میں اعلی حضرت نے یہی لکھا ہے کہ ناپاک ہے. پھر اب وہ دور تبدیل ہو گیا اور کچھ علماء نے اس پر غور کیا اور اعلی حضرت کے جزیات کی ہی روشنی میں کہ وہ تغیر زمان سے مسائل تبدیل ہوتے ہیں, تعامل و چھ ہیں, اسباب ستہ ہوتے ہیں اس کے, تو اس کی روشنی میں فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, یہ جید علماء اور مفتیان کرام کرتے ہیں. تو اسی حساب سے کچھ علماء نے الکوہل والی دوا کو جائز قرار دیا کہ اب اس دور میں قدر بقدر ضرورت اس دوا کو استعمال کر لیں, اور شاید یہ قید بھی لکھیے کہ جبکہ اور کسی دوا سے علاج نہ ہو سکے تو اس کو کر لیں. اب وہ حکمت کا دور نہیں رہا, لوگ کم مطلب علاج یعنی حکیم اب کم ہو گئے, تو اس لیے وہ ڈاکٹروں کی طرف رجحان بڑھ گیا, تو وہ الکوہل والی دوائیں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا. لیکن وہ انسانی عضو کی دوا کی اجازت نہیں ہے, جیسے مر رہا ہے کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اور ہے تو اس کے پاس خنزیر کا گوشت ہے, میں کہ حرام ہے یہ, تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائے, نہیں کھائے گا تو اور مر جائے گا تو گناہگار ہوگا. تو فرض ہے کہ بقدر ضرورت, زیادہ نہیں, جان بچانے کی حد تک وہ سور کا گوشت بھی کھا لے, جبکہ اور کوئی حلال پاک چیز نہیں ہے اس کے پاس, وہی ہے تو یہ کھا لے اور جان بچا لے. لیکن دوا میں یہ کہ دوا نہیں پیے گا اور مر جائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, دیکھیں دوا کا معاملہ ذنی ہے, دوائیں پی کر بھی بچ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. غذا سے بھوک سے مر رہا ہے, غذا کھا کر بچ سکتا ہے, لیکن اس میں بچ نہیں سکتا نا, کہ ایک سے ایک مریض ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہیں نا, ڈاکٹر لا علاج قرار دے ہی دیتے ہیں, دوائیں ہوتی ہیں اس مرض کے لیے اثر نہیں کرتی. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مرض ہوتے ہیں, ان کے علاج نہیں ہو پاتے, نزلے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, دائمی نزلے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, نہ حکیموں کے پاس ہے. اسی طرح جوڑوں کا درد ڈاکٹروں حکیموں کے پاس نہیں ہے, جوڑوں کا مرض نہیں جاتا, قبر میں ساتھ جاتا. تو اس لیے علاج نہیں کیا اور مر گیا تو چونکہ یہ ذنی ہے, ذنیات پر اس کا تعلق ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. بھوک سے یا پیاس سے مر رہا اور کھانا پینا موجود ہوتے ہوئے نہیں کھایا پیا, چاہے وہ حرام تھا کھا پی لے تو حرام موت, ورنہ تو وہ گناہگار ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہیں کھائے گا پیے گا جان نہیں بچائے گا. اچھا لیکن اگر دو آدمی ہیں بھوک سے مر رہے ہیں, ایک طاقتور ہے ایک کمزور ہے مثال کے طور پہ, اور اس طاقتور نے کہا کہ یار تھوڑا گوشت مجھ سے کاٹ لو تم جان بچا لو, تو میں تو ابھی اور جی لوں گا, طاقتور ہوں, بھوکے ہیں دونوں, تو اب مر جائے لیکن انسانی گوشت اس کے لیے حلال نہیں ہوگا, کھائے گا تو گناہگار ہوگا. یا مرا ہوا انسان پڑا جیسے تو اس کے گوشت کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی بھلے مر جائے. تو اس لیے وہ انسانی اعضاء کی دوا نہیں بن سکتی. بال بال بھی دوا میں ڈالے جاتے ہیں, انسانی بال اس کی بھی دوا بنتی ہے, دوا کا یہ بھی ایک جزو بنتا ہے, لیکن یہ بھی حرام ہے, نہیں کھا سکتے. اس یہ بال جس دوا میں ہو تو وہ بال کھانا پڑے گا تو یہ نہیں کھائیں گے. ہاں بال ڈال کر اگر پانی پیا تو جیسے کہ وہ منہ مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غسالہ شریف, کہ اس کو غسالہ شریف غالباً غسل دے کر جو پانی نکالتے ہیں, تو اس وہ پانی بنیت استشفاء شفا کی نیت سے پی سکتے ہیں, نہ حرج نہیں, کیونکہ بال مبارک کھانا نہیں ہوا نا, پانی پینا ہوا جو اس سے مس ہو کر آیا. تو ہاتھ بھی ہمارے جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں مبارک بچے آتے تھے صبح تو ہاتھ برتنوں میں ڈال دیتے تھے پانی کے, تو شفا کے لیے لوگ لے جاتے تھے. تو یہ کہ ہاتھ دھل کر آیا تو بال دھل کر آیا, بات تو ایک ہی ہے نا, تو وہ پانی پیا تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں مستعمل پانی پینا مکروہ تنزیہ ہے, بے دھلا ہاتھ کسی نے پانی میں ڈالا تو وہ اب نہیں پی سکتے, ورنہ ہاتھوں سے وہ پانی پیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ تھا, تو کہا گیا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے, یا آپ کو خود اس کا توجہ فرمائی, کیونکہ آپ تاریخ خود دنیا تھے, مکان نہیں رکھا تھا اپنا نہ برتن, تو ان کا عجیب نظام تھا کہ یہ پیالہ دنیا کی چیز ہے, پیالے کو بھی آپ نے پھینک دیا اور دو ہاتھ سے اس طرح پانی پیتے تھے. یہ اس میں عجیب زیادہ, اور اب بھی گلاس کے بجائے پانی ہاتھوں سے پینا افضل ہے, بہر شریعت 16 حصے میں اس کی روایتیں, لیکن اب اس میں پینا آنا چاہیے. اب نل در کر کے کھولا اور یہ ڈالا اور پانی جا رہا, تو یہ تو پھر وہ اسراف کی صورت بنی. ظاہر ہے کسی برتن میں پانی ہو جب بھی پینا ہاتھوں سے سمجھ میں آتا ہے, یا گڑے میں سے یا چشمے میں سے یا تالاب میں سے یا ندی میں سے پینا تو ہاتھوں سے سمجھ میں آ رہا ہے, نل سے سمجھ میں نہیں آ رہا. نل سے پئیں گے تو بہت سارا گرے گا, تو پھر تو گلاس ہی چاہیے, پیالہ چاہیے, مٹی کا پیالہ ہو یا کانچ کا گلاس ہو یا جو بھی جائز برتن ہو. جائز برتن اس لیے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نزلے زکام کا علاج میرے پاس ہے, مجھے یوں تھا کہ آپ میں سے کوئی کرے گا سن, یہ اس کی سب کو ضرورت ہے, علاج ہے بہت مہنگا, کرے گا ہے مہنگا اور اختیار میں, مہنگا نفس پر مہنگا ہے, پیسے بچاتا ہے, علاج ایسا جو پیسے بچاتا ہے مگر نفس پر بہت گرا ہے اس لیے ہو نہیں پاتا. اب اس کا بھی اصل مجھے تجربہ ہے, میں خود دائمی نزلے کا مریض تھا, جب دیکھو آگ چی نزلہ ہی لگا ہوا تھا, پھر اللہ نے پیٹ کا قفل مدینہ لکھنے کی توفیق بخشی. تو اس میں یہ کہ عمل کرنے کا جذبہ اللہ تعالی نے عطا کیا, اب تھوڑا بہت خیر عمل کر نہیں پایا میں, تو اس میں مجھے تو ایسا لگا کہ یار یہ تو ساری دواؤں کا سردار ہے پیٹ کا قفل مدینہ. مجھے دائمی نزلہ تھا, جب دیکھو نزلہ, یوں کہہ سکتے کہ ماہانہ ایک بار نزلے کی آمد ہوتی تھی, اگر اپنے ایوریج نکالیں شاید ہوتی ہوگی ایک مہینے میں ایک بار. اب نزلے کا علاج تو ہو گیا, مجھے نہیں پتا تھا اس میں علاج ہے نزلے کا, پرہیزی کرنے میں اور یہ کم کھانے میں یہ نزلہ چلا گیا. اور اب نزلہ ہوتا ہے لیکن کیا, اب جیسے کہ سال میں دو بار ہو گیا, تین بار ہو گیا, ایک بار ہو گیا, اب مجھے تقریباً میرا خیال ہے بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد ہوا تھا, تو اب 10 مہینے تقریباً 9-10 مہینے ہوئے ابھی تک ہوا نہیں الحمدللہ, کہ ابھی تک تو بچا ہوا کھانسیوں سے نزلہ. ورنہ جب دیکھو یعنی کہ اتنی اینٹی بایوٹک کھانی پڑتی, گلے میں تھا درد ہوتا تھا, تو اینٹی بایوٹک کھاؤ اور پھر اینٹی بایوٹک ایسا بھی نوٹ کیا میں نے، اثر بھی نہیں کرتی تھی میرے کو، اتنی کھانی پڑتی تھی، کوئی علاج ٹھیک نہیں ہوتا تھا، درد جب دیکھو درد، جب دیکھو درد، جب دیکھو درد. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گلے کا درد بھی جا چکا الحمدللہ، اب ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. میرے دانتوں میں خون، ڈاکٹر نے کہا تو 6-6 مہینے اسکیلنگ کروا لیا کرو، ورنہ ڈاکٹر کو بےچارا وہ نہیں پتا چلتا ہوگا نا کہ میں صحیح بولتا ہوں. اب کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بولے گا کہ نزلے کا یہ علاج ہے، شاید نہیں بولے گا، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بےچاروں کو. تو کھانسی کا علاج پی سی میں، کھانسی بہت ہوتی تھی میرے کو، خوب بلغم نکلتا تھا اور گلا بند ہو جاتا تھا، اور گلے میں جب دیکھو خراش، جب دیکھو خراش، میں چیں بول جاتا تھا، اور میرا ذہن بنا ہوا تھا مجھے دائمی نزلہ اور یہ زکام اور کھانسی ہے، بس اب یہ کیا کریں اس کا کوئی. ہزار دوائیں کی میں نے، ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، روحانی علاج، کچھ نہیں چھوڑا، لیکن عارضی فائدہ پھر وہی ٹھوں ٹھوں ٹھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں لگا ہوا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، بہت فرق ہے مجھے، اب کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی اتنی شدت بھی اکثر نہیں ہوتی، کبھی ہوتی بھی ہے تو یعنی کم ہوتا ہے. بعض لوگ آتی ہے کہ کبھی مروت میں کسی کے یہاں چلے گئے تو کوئی گلابی شربت آتے ہیں، لال گلابی شربت، وہ اگر اصرار کیا یا ویسے بھول میں نفس نے پھول کھلا دی اور کوئی دو چار گھونٹ بھر لیے تو پتا چلا گلے میں کچھ ہو رہا ہے، یا تو یوں لگ جاتا ہے کہ بعض چیزیں مجھے موافق نہیں ہیں، الرجی ہوتی ہے اس سے، تو یا تو یوں ہو جاتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے. بہرحال یہ کہ نزلہ ویسے مرد رحمت ہے، بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے. دانتوں میں خون میرے بہت نکلتا تھا، مسواک نہیں کر سکتا تھا میں، مسواک کی اور نکلا خون، تو یوں آزمائش تھی، بہت آزمائش تھی. الحمدللہ یہ بھی ختم ہو گیا، مجھے پتا نہیں تھا لیکن اب ختم ہو گیا. اب جتنا بھی رگڑو الحمدللہ ہڈیاں چباتا ہوں، میں نے کہا جو چبانے والی ہوتی ہے، میں نے کہا اللہ کا کرم ہے. میرے دانت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں نوجوانوں سے، ہزاروں نوجوانوں کے مقابلے میں میرے دانت اچھے مضبوط ہیں، میرے کو یوں لگتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے، نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہہ دیجیے، بارک اللہ. میں گھٹنوں کا دائمی مریض، گھٹنوں کی دوائیں الگ چل رہی تھی، میں دوائیں اتنی دوائیں کھاتا تھا، وہ دوائیں خلاص. اب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کیونکہ یہ میں نے کہا نا یہ دائمی مرض ہے، لیکن بہت کم. دیکھو دو دانوں بیٹھا ہی ہوں آپ کے سامنے، تو دو بہت کم، اور سردیوں میں بڑھتا ہے، تو سردیوں میں پھر روزانہ ایک ٹیبلٹ کھاتا ہوں یا دو دن میں ایک چھوڑ کے کھاتا ہوں اس طرح. پھر گرمیوں میں چھوڑ دیتا ہوں، گرمیوں میں نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا الحمدللہ. جو رات دن کھاتا تھا وہ چھوٹ گئی. میں بلڈ پریشر کا مریض کتنے سال سے مجھے یاد نہیں، بلڈ پریشر کا مریض، ٹینشن ہی ٹینشن، ٹینشن ہی ٹینشن. تو اپنے یہی سمجھتے رہے ٹینشن سے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے ہائی. اس کی تو ڈاکٹروں نے تاکید کی تھی کہ دوا مت چھوڑنا تو مر جاؤ گے، دوا چھوڑتے ہیں مر جاتے ہیں، یہ کیس میں نے دیکھے، دماغ کی نس پھٹ جاتی، کچھ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، اب بھی کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. لیکن میرا پھر بلڈ پریشر ہائی جہاں ہوتا تھا نا وہاں لو ہونا شروع ہوا. تو میں نے پھر ڈاکٹر سے مشورہ کیا، کارڈیولوجسٹ اپنے استائی بھائی بھی ہیں اور دل کے ڈاکٹر ہیں کارڈیولوجسٹ، اور ان کے مشورے سے میں یہ دوائیں کرتا تھا اس طرح کی. میں ان سے مشورہ کیا میں کیا کروں، کہ میں تو یہ لیتا ہوں، آپ نے منع کیا کہ وہ چھوڑنی نہیں ہے، قبر تک لے جانا ہے ساتھ. ٹینورمین کھاتا تھا میں، میری ٹینورمین 100 تک ہو جاتی تھی، پہلے 100 پھر 50 ہوئی پھر 25 ہوئی، یعنی ایک ہوئی تو آدھی ہوئی تو چوتھائی ہوئی، اس طرح میں کہہ رہا ہوں. تو اس نے ڈاکٹر نے مجھے مشورہ کیا کہ تم اس طرح اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرو، آدھی گولی کھاؤ اتنے دن. یہ 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت بھی کم تو ہو ہی چکا تھا میرا، تو ڈوز تو کم کبھی کا ہو چکا تھا. پھر آدھی کرو، پھر اتنے دن پاؤ، چوتھائی کرو، پھر روز دن میں دو بار تین بار بلڈ پریشر دیکھا کرو پوزیشن. تو اس طرح کر کے پھر چھوڑ دو. پھر ڈاکٹر سے مشورہ کیا میں نے اور بولا ٹھیک ہے اب چھوڑ دی خلاص الحمدللہ. اب کافی یعنی ایک آدھ سال تو ہو گیا ہوگا میں نے اس کی بلڈ پریشر کی کوئی دوائی نہیں لی, میری گاڑی چل رہی. بلڈ پریشر کا آپ کوئی بھی ڈاکٹر کو بولو گے بولے گا ہمارے پاس اس کا علاج یہی ہے, کہ جو ڈاکٹر سمجھدار ہوگا وہ یہی بولے گا علاج یہی ہے کہ آپ کو زندگی بھر گولی کھانی ہے بلڈ پریشر کی. کوئی ہے اس میں تجربہ کر جس کو یہ پتا ہو کہ زندگی بھر گولی کھانی ہوتی ہے بلڈ پریشر کی؟ ایک دو تین چار پانچ پانچ, اور بھی مدری چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے یار اپنی بھی بلڈ پریشر سے جان نہیں چھٹ گئی, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ, مدنی پیٹ کا کفلے مدینہ لگا لو انشاءاللہ خود دیکھ لو کہ کیا کیا فوائد ہوتے ہیں. خالی یہی نہیں بلڈ پریشر, انشاءاللہ دل بھی آپ کا کنٹرول میں آ جائے گا اگر دل کا مرض ہے تو. اللہ نے مطلب بہت کرم کیا ہے ہم پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو طبیبوں کے طبیب ہیں اللہ کے پیارے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نسخہ سب سے مضبوط ہے. فرمایا بھوک کے تین حصے کرو, بھوک کے تین حصے کرو, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. تو واقعی اگر اس نسخے پر میں نہیں کر پاتا اس پر عمل, اگر اس نسخے پر عمل کریں تو شاید کوئی بیماری نہ ہو, کیونکہ 80% بیماریاں کھانے پینے سے ہوتی ہیں. اب یہ کہ بڑھاپا, تو بڑھاپا تو ویسے ہی بیماریوں کا مجموعہ ہے, اب بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ جانا ہے. اب جوان ٹیک لگا کے بیٹھتے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوتا ہوں, میرے پیچھے کوئی ٹیک نہیں ہے الحمدللہ, بیٹھ نہ میری کمر میں الحمدللہ کوئی درد ہے, اللہ کا کرم ہے احسان ہے اس کا کہ وہ بیٹھتا رکھے اور مجھے سنتیں بیان کرتا رکھے, تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. میں نے تو پڑھتے تو ہے اپنی کتابوں, میں نے تجربہ میرا ہوا ہے, اور میں نے تجربے کے لیے کوئی نہیں کیا تھا, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بیماریاں چلی جائیں گی, یہ تو مجھے ضمناً انعامات ملے کہ آسانی ہو گئی میرے لیے. اور بھی پتا نہیں کیا کیا چھوٹی موٹی, اب ہر بات بیان کرنا بھی دشوار ہوتا ہے, بیان کرنے جیسی نہیں ہوتی. تو بہت یاد ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کرو گے, یار بڑھاپے میں جوانی آ جائے گی انشاءاللہ. یہ مبالغہ ہے, یہاں ایک بہار بھی میں دل میں یاد کر رہا تھا کہ میرے میز پر ایک بہار رکھی ہوئی ہے, وہ اب کیسے آئے میرے پاس, تو یہ شروع کیا اور میرے اسلامی بھائی نے ہلا کر میرے ہاتھ میں ڈال دی, رکھ دی. اللہ اس کو جزا کر دے کہ میرے لیکن میں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا, اب اس کی کرامت ہوئی کیا ہوا, جو بھی ہوا اتفاق سے یہ آ گئی میرے پاس بہار. تو بہار لکھنے والے کا نام و پتہ بھی لکھا ہوا ہے, عمر بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے لکھا اور جس کی بہار ہے اس کا پتہ نہیں عمر یا نام کیا ہے, وہ جو لکھا ہے اس کے تحت میں عرض کر رہا ہوں. باب المدینہ کراچی میں مقیم ایک اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے, مجھے رمضان المبارک 1430, یہ 1430 بھی میرا خیال غلط ہے 29 ہوگا, پچھلے سے پچھلے سال کی 1429 سنہ ہجری کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. دوران اعتکاف سنت اور آداب سیکھنے کے ساتھ ساتھ سنت و بڑے بیانات سننے کے بھی مواقع میسر آتے رہے. اس میں میرا نام لکھا ہے جس نے میں نے کاٹ دیا. ایک دن الیاس کا پیٹ کے قفل مدینہ سے متعلق سنت و بھرا بیان سننے کی سعادت نصیب ہوئی. دوران بیان اس نے کم کھانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگا کر اپنا 10 کلو وزن کم کیا ہے. خیر یہ بھی بیچارے بھول گئے ہوں گے, 10 نہیں کافی کم ہو گیا الحمدللہ. آخر میں وزن میں نے ایک بار وہ 87 نوٹ کیا تھا صبح, میں کوشش کرتا رہتا تھا لیکن وزن کم ہوتا نہیں تھا. تو میں نے پہلے بھی یہ کتاب لکھنے سے پہلے بھی خوب ابلی ہوئی سبزیاں کھائی ہیں, لیکن بس وہ وزن کم نہیں, اور کچھ کھا ڈالتا تھا, ڈٹ کے بھی کھا لیتا تھا, تو اس لیے وہ ترکیب بن نہیں پاتی تھی. پھر اللہ نے توفیق دی تو وہ تو آخری میں نے نوٹ کیا تھا 87, تو اس کے بعد وہ کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اب کبھی 61 ہوتا ہے, کبھی 62 ہو جاتا ہے, کبھی 63 ہو جاتا ہے. فی الحال یعنی کہ فی الحال آج کل جو میرا کانٹا ہے, اب کانٹے بھی بعض وقت فرق سے بتاتے ہیں, تو میرا کانٹا جو ہے وہ 61 اور 62 کے درمیان میرا وزن بتاتا ہے, جبکہ میرا وزن 62 سے لے کر 70 کے درمیان ہونا چاہیے میری ہائٹ کے حساب سے. تو خالی پیٹ کی بات کروں, خالی پیٹ میں بالکل یعنی کہ شام کے وقت سمجھو وہ اتنا ہو جاتا ہے. میں اس میں خوش ہوں الحمدللہ, مجھے بہت مزہ آتا ہے. تجربہ کر لیجیے آپ بھی. خیر آگے وہ اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں کہ الیاس کے اس بیان کا ایسا اثر ہوا کہ میں نے بھی پیٹ کا قفلے مدینہ لگانا شروع کر دیا. الحمدللہ 12 ماہ میں میرا وزن 130 کلو سے کم ہو کر 83 کلو ہو چکا ہے, یعنی میں تقریباً 47 کلو وزن کم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں. آج یعنی 1431 سن ہجری, یہ پچھلے سال کا ہی لگتا ہے آج, کیونکہ یہ کافی مہینے ہوئے میرے پاس آئی ہے. آج یعنی 1430 سن ہجری میں مجھے پھر سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہے. مزید لکھتا ہے کہ بیان کی برکت سے جہاں میرا وزن اس قدر کم ہوا وہیں مجھے نماز و روزے کے مسائل سیکھنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نماز و روزے کی پابندی بھی نصیب ہو گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی اس ٹائم اعتکاف میں ہوں, اگر ہیں تو ان کی زیارت کا بھی جی چاہتا ہے میرا, کہ پہلے تو وہ بالکل ہاتھی کے بچے معلوم ہوتے ہوں گے 130 کلو, اب اسمارٹ ہو گئے ہوں شاید ایک سال میں مزید, پر اگر دوبارہ اگر وہ استقامت ختم ہوگی تو اٹھیں گے بھی نہیں, ساڑھے کہاں سے اٹھیں گے, پھر وہ کھانے پینے میں ٹوٹ پڑے ہوں گے, تو رسک ہے اس میں. اگر اسمارٹ ہو گئے تو زیارت کروا دیں, ورنہ کوئی بات نہیں, زیارت کی حسرت ہی دل میں رکھیں گے. یا ہو سکتا ہے احتکاب ہی انہوں نے نہ کیا ہو, کیونکہ بھوک پر استقامت بھی بڑی چیز ہے. جذبات میں آ کر ایک دو دن تو آدمی کم کھا پی لیتا ہے, پھر وہ تو یار آج تو کھا لو یار, آج یار یہ آئٹم بڑے دنوں کے بعد یار, چلو رمضان کا مہینہ ہے یار, روزہ رکھتے ہیں تو وہ ذرا برداشت نہیں ہوتا, تو رمضان کے بعد بعد میں لگائیں گے پیٹ کا قفلے مدینہ, لگانے کا تو اب موقع ہے یار, کباب سموسے بعد میں کون کھلائے گا اپنے کو, تو اب بھی ان کو دور کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ آپ کو کتنی برکتیں, تو دو چار برکتیں آپ کو بتائیں میں نے, بہت ساری برکتیں الحمدللہ پیٹ کا قفلے مدینہ سے نصیب ہوتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. آئے دن سر میں درد بھی ہوتا تھا, جب بخار بھی چڑھتا تھا اور کیا کیا ہوتا تھا, الحمدللہ بہت ساری بیماریوں کا میرے تو علاج ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ مجھے دین کی خدمت کے لیے زندہ رکھے اور دین کی خدمت کرتے کرتے کرتے مدینہ میں شہادت کی موت نصیب کرے. کاش کاش 7 کروڑ کاش. سنتیں عام کرے دین کا ہم کام کرے, سنتیں عام کرے دین کا ہم کام کرے, نیک ہو جائے مسلمان تو آپ پتلے تب بھی ہاں پیٹ کا قفلے مدینہ لگانا ضروری ہے, امراض تو لگیں گے اور کرنا اللہ کی رضا کے لیے. دو روایتیں میں تو یاد کرتا رہتا ہوں, ایک روایت میں کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے, اور دوسری روایت یہ یاد کر لی ہے کہ دبلا پتلا آدمی اللہ کو پسند ہے. یہ دو روایتیں یاد ہو گئی ہیں, پورے الفاظ یاد نہیں ہے, مضمون کا خلاصہ ہی ہے, لیکن کسی موٹے کو دیکھ کر یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے, نہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بےچارے پرہیزی کرتے ہیں لیکن وہ نئی بدن گھلتا ہی نہیں ہے, یہ بھی ہوتا ہے, قدرتی مطلب پھول جاتا ہے بدن, اللہ بہتر جانے کس چیز سے پھولتا ہے. بعض بےچارے مریض ہوتے ہیں دواؤں سے بدن پھولتا سنا ہے. تو اچھا ویسے کھا کر بھی پھولا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, روایت عبارت ہے اپنی جگہ پر لیکن گناہ گار نہیں ہے. کھانے والا یا موٹا ہونا گناہ کسی نے نہیں کہا, اس کو گناہ گار اس کو نہ سمجھیں, اپنے گناہوں پر نظر رکھیں. اور دبلے پتلے بدماش بھی ہوتے ہیں, پھڈے باز بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ فائنل ہو گیا کہ یہ پتلا اس لیے اللہ اس کو پسند ہے, چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے. اللہ کو, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے یہ بھی نہیں, بلکہ حضرت کے فتح رضی اللہ سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ جو خوف خدا کی وجہ سے کھانا پینا کم کرے اور پتلا ہو جائے وہ مراد ہے اس سے, یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اور ویسے غذا پسند کی نہیں ملتی اس لیے کم کھاتا ہے, یا ٹینشن آ پڑا اس لیے پتلا ہو گیا, تو یہ اور چیز. اور کھانا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا اور چیز, خالی پتلا بننے کے لیے بیماریوں کے علاج کے لیے کم کھایا تب بھی جائز ہے, لیکن ثواب چاہیے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کم کھاؤں گا. یہ ہونی ہے کہ ایک لقمہ جو کم کھائے اللہ کی رضا کے لیے, تو فرشتوں کے سامنے اللہ مبارک فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری وجہ سے ایک لقمہ کم کھایا, تم گواہ ہو جاؤ کہ جتنے لقمے اس نے میری رضا کے لیے کم کھائے جنت میں اتنی درجے اس کے بلند فرماؤں گا. سبحان اللہ بھی بولتے ہیں لیکن بہت کم بولے, اس لیے کہ وہ اب اپنے سبحان اللہ کہے کہ لاج بھی رکھنا, آج کے کھانا بچ نہ جائے, بھلے بچے ہے نا. اب ترکیب بناؤ یار, میں اس طرح رچ کے کھاتے ہیں ٹوٹ کے کھاتے ہیں کہ میں دیکھا نہیں جاتا بعدوں کا. تو یار وہ ابھی اپنوں نے یار روٹی شروع کی, نوالا ڈالا تو ذرا نظر گئی تو آدھی پلیٹ صاف ہو گئی, لیکن کھاتے بھی نہیں ہیں, کھائیں تب بھی یار کچھ بنے نکلتے ہیں. اور بار بار بعدوں کو دیکھا کہ لیتے رہتے اور اپنی یار وہ دو روٹی جان کو آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی روٹی ہوتی ہے. میں نے اس دن بتایا تھا کہ شاید یہ آدھی روٹی کے وزن کی ہوتی وہ شاید, تو وہ بھی نہیں پوری ہوتی یار. اب شہری میں بھی ڈیڑھ روٹی کھائی تھی میں نے, وہ شاید تھوڑی سی بڑی تھی اس سے, اس طرح بھائی کے گھر کی تھی, مگر وہی وزن اس کا شاید اس کی آپ کی تندور کی روٹی سے آدھی روٹی کے برابر ہوتا ہوگا. میں تو کھا ہی نہیں سکتا, جو میں کھاتا ہوں یہ قوم نکلتی ہے. اب ذرا نظر اٹھاؤ تو پتا چلا کہ وہ تازہ دم دستہ یا تازہ دم سیلاب کا ریلا ہماری طرف بڑھ رہا ہے کیا, اور وہ خادے میں ان کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہیں اور روکے ہوئے ان کو. تو میری طرف جو ہے وہ تو شاید وہ کچھ تو میرا لحاظ کرتے ہوئے احتیاط سے کھاتے ہوں گے, پیچھے تو لگتا ہے ساو اللہ گلہ ہی ہوتا ہے, وہ یوں مٹھے بھر بھر کے ڈالتے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ اب یار دیکھتے ہی دیکھتے ریلا آ جاتا ہے سیلاب کا, وہ آ کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بارڈر پہ اور زور آزمائیاں ہو رہی ہے, ہٹو بچوں کی آواز بھی سنی جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں کر رہا, میرے کو دیکھتے ہوئے بھی اور میں نہیں دیکھوں تو بھی. یا یہ تصور کر لو گے الیاس دیکھ رہا ہے اپنے کم کھانا اس نے بولا تھا. ویسے وہ ابھی میں نے وہ پلے کارڈ بھی دیکھا تھا مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, مگر نوالا قربان نہیں ہے. پہلے یہ تو وضاحت کر دو نا, نوالا قربان نہیں ہے, سالن قربان نہیں ہے, بوٹی قربان نہیں ہے, آلو قربان نہیں ہے, روٹی قربان نہیں ہے. یہ ساتھ میں لکھو نا یار, جان خالی قربان کرتے ہو یار, یہ قربان کر دو جان, آپ کو مبارک ہو. آپ کی جان ایسی ہو جائے گی کہ میں پھر آپ کو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں زیادہ سفر کروا سکوں گا. يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله